سب سے پہلے والد کا نام حضرت آدم ہے، تو اس وقفے کے بعد والد کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی سے آگے ساری انسانیت کی نسل چلی ہے، اور اسلام سے مراد ان کے دور میں جو لوگ کرنوں کو بچے تھے، آگے نسل ساری ان سے چلی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے نبوت کا اظہار کروایا، پھر یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا ابراہیم علیہ السلام السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے 4000 انبیاء اللہ کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4000 تو نہیں، صرف ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو سلسلہ نبوت چلا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلا، اسماعیل سے، حضرت اسحاق سے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے پھر آگے نبوت کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آئے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا کس وقت مانگی ہے؟ جب کعبے کی بنیادوں سے دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا تھا، اس وقت دعا مانگی ہے۔ کعبے کی بنیاد نہیں، کعبے کی دیواریں۔ کعبے کا سر بنیاد تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، لیکن بعد میں جب حوادث زمانہ آئے، بارشیں، طوفان، جھڑ، تو اسے بظاہر کعبہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ کعبہ کس جگہ پر۔ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ بنیاد حضرت ابراہیم نے نہیں رکھی، بنیاد حضرت آدم نے رکھی ہے، اسی بنیادوں پہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے دیواریں کھڑی کی۔ حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی نے مولانا برکت ہو، بعض یرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بعض یرف ابراہیم القواعد، یا قواعد کا معنی بنیادیں نہیں کرتے، قواعد کا معنی دیوار کرتے ہیں۔ جب اس حضرت ابراہیم دیواریں کھڑی کر رہے تھے، حالانکہ قواعد قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ کا معنی بنیاد ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بچہ قرآن قاعدہ پڑھتا ہے، کیا مطلب کہ قرآن کریم کی بنیاد ایسے شروع کی ہے؟ تو قاعدہ کا معنی تو بنیاد ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جو لفظ ہے القواعد، اس میں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد ترجمہ نہیں کرتے بلکہ دیوار کرتے۔ حکیم الامت تھانوی کا ذوق دیکھے اور خود فرماتے ہیں قواعد کا ترجمہ دیوار کرنے پہ دلیل یا رفع، یا دلیل ہے یا رفع، یا رفع کو مانا کہ رفع بلند کرنا، اور میں جب بنیاد سے رفع ہو تو رفع بنیاد کا نہیں ہوتا، رفع دیوار کا ہوتا ہے، رفع کا مانا ہوتا ہے اٹھانا، کھڑا کرنا۔ تو فرمایا بنیاد کو تھوڑا ہی کھڑا کرتے ہیں، بنیاد کو وہ جس کو کھڑا کرے اس کا نام کیا ہے دیوار۔ یا رفع اس بات کی دلیل ہے کہ القواعد سے قرآن کے بارے میں مرمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمے کی خود وجہ بیان کرنا۔ پھر قرآن کریم نے طرز عجیب اختیار فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَاعِيلِ، کام دونوں کرتے ہیں، ابراہیم بھی اسماعیل علیہ السلام بھی، لیکن اللہ نے دونوں کا نام اکٹھا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَاعِيلِ، تین لفظ درمیان ملائے ہیں، نمبر ایک القواعد، نمبر دو من، نمبر تین البیت، اور پھر اسماعیل کو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے درمیان اللہ تین لفظوں کا فاصلہ کیوں لائے؟ ویسے فرما دیتے بعض ابراہیم و اسماعیل اور القواعد من البیت، کیونکہ فرما سکتے تھے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے تھے، یوں نہیں فرمایا، فرمایا بعض ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم کھڑی کر رہے تھے دیواروں کو اور اسماعیل، ابراہیم اسماعیل کے درمیان تین لفظوں کا فاصلہ کیوں ذکر فرمایا؟ مفسرین فرماتے اس میں حکمت بتانی مقصود ہے کہ اصل کعبے کی بنیاد، اصل کعبے کے تعمیر کرنے والے ابراہیم ہیں، اسماعیل نہیں ہیں، اسماعیل ان کے معاون اصل نہیں ہیں۔ اگر دونوں کو اکٹھا ذکر کرتے تو سمجھ جاتی کہ دونوں اصل ہیں، تین لفظوں کا فاصلہ لا کر بتایا ابراہیم اصل ہیں، اسماعیل معاون، ابراہیم علیہ السلام اصل ہے اور اسماعیل معاون۔ ان کو نیند آنی شروع ہو گئی، پنکھے چل رہے تو نیند شروع ہو گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور کعبے کی تعمیر جاری ہے اور اللہ کا احسان دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے دیوار بڑی کھڑی کرنی ہے اور سیڑھی پاس موجود نہیں ہے تو اللہ نے سیڑھی کا انتظام فرما دیا اور سیڑھی کا انتظام کیا کیا ایک پتھر آیا ہے اور وہ جنت والا پتھر ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے پتھر اوپر چلا جاتا اوپر اینٹ رکھتے پتھر پہ نیچے ان کو لے آتا تو اللہ نے سیڑھی کا کام ایک پتھر سے لیا ہے جس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم اور آج بھی وہ بیت اللہ کے مطاف میں موجود ہے مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ مطاف کسے کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ ایک تو خانہ کعبہ ہے ایک خانہ کعبہ کی خالی جگہ ہے جو اس مسجد حرام کا سین ہے جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں اس سین کا نام ہے مطاف اس مطاف میں آج بھی وہ پتھر وہاں پہ موجود ہے جس کونے پہ حجر اسود لگا ہے اس کونے سے تھوڑا سا آگے چلیں تو درمیان میں آپ نے دیکھا ایک خوبصورت سا یہ شیشے کا جس کے اوپر سٹیل لگی ہے اور ایک زیادہ بنا جنگلا سا اس کے اندر پتھر ہے اور آج بھی اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں پتھر پہ تو کبھی پاؤں کے نشان نہیں لگتے نا لیکن معجزہ در معجزہ ایک پتھر دیا پتھر پہ کھڑے تو پاؤں کے نشان لگے تاکہ قیامت کا آنے والا بندہ دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر بنایا تھا اور جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو دور کا نفل پڑے اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے اور جب کعبے کی تعمیر کی ہے تو اس وقت اللہ سے دعا کی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یہ دعا مانگی ہے دعا کیا مانگی اللہ ہم نے کعبہ کھڑا کر دیا ہے ہم نے کعبے کی دیواریں بنا دی ہے تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے نہ یہاں پہ کوئی انسان ہے نہ یہاں پہ کوئی چرند ہے نہ یہاں پہ کوئی پرند ہے کوئی یہاں پہ مخلوق نظر نہیں آتی تیرے فرمانے پر ہم نے علاقہ چھوڑ دیا یہاں پہ آ گئے تیرے حکم پہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے بلکہ روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا نا اذن فی الناس بالحج یاتوک اے ابراہیم آپ یہاں پہ کھڑے ہوں اور آپ بسم اللہ پڑھ کے اذان دیں تو اذان دینا آپ کا کام ہے اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور دور دراز سے حاجیوں کو خانہ کعبہ تک پہنچانا ہمارا کام ہے ابراہیم نے آواز لگائی ہے کہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان بھی نظر نہیں آتا وہاں آواز لگائی ہے بعض روایات میں کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی اس پتھر کا نام یہ مقام ابراہیم ہے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز دی ہے اور جن نے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا تھا وہ دڑا دڑ آج حج کے لیے وہاں پہ خانہ کعبہ پہنچ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جن کے لیے لکھ دیتے ہیں اس نے چلے جانا ہوتا ہے اور اتنا اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ بغیر اسباب کے خود ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں مجھے آج ایک ہمارے بزرگ تھے تو کل وہ فرما رہے تھے کہ حج کے سفر جو ہے میں نے کہا جی ارادہ تو اللہ توفیق عطا فرمائے کس کا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ابھی جائیں گے فی الحال تو مشکل ہے تو مجھے فرمانے لگے بھائی یہی عمر ہوتی ہے حج کرنے کی میں نے کہا جی اس عمر سے بھی کئی سال پہلے میں تو 94 میں گیا تھا وہ کہتے ہیں یہی عمر ہوتی ہے حج کرنے کی میں نے کہا ہم تو 94 میں گئے تھے جب میری عمر 23 سال بالکل عالمی شباب تھا اور آپ کو حیران ہوگا اس طرح حج کیا کہ فقیر تھے پیسہ بھی نہیں تھا پاس یہاں سے میں ساؤتھ افریقہ گیا وہاں ہماری تشکیل تھی تو ساؤتھ افریقہ میں ہم دو آدمی تھے میں تھے اور ایک اور ساتھی تھے تو میں بالکل یہ حقائق آپ کی خدمت میں عرض کروں رات ہم سوئے تو رات کو میں نے خواب دیکھی خواب میں دیکھا جو ہمارے سفر کے دوسرے مولانا امیر تھے اور میں مامور تھا میں نے خواب دیکھی کہ میرا جی چاہ رہا ہے حج جانے کو حج پر جانے کو اور یہ مجھے روک رہے ہیں یہ خواب دیکھ یا میں کہہ رہا ہوں جانا تھی مجھے بھیج رہے اس طرح کر کے مجھے اب یاد نہیں 94 کی بات جب فجر کی نماز پڑھی صبح اٹھے تو وہی ہمارے امیر صاحب مجھے فرمانے لگے مولانا آپ حج کا جانا چاہیں تو چلے جائیں کل کو کہ یہ نہ کہنا کہ میں نے جانا تھا اس نے روک دی ہے اللہ مزیروں کا انتظام کیسے کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھے ہم جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ ویسی رابطہ کیا تو وہاں سے حج کا ویزا نہیں ملتا تھا پاکستانی پاسپورٹ پر اب کیا کریں کہا جی اب زامبیا پتہ کرو وہاں سے لیں گے میں زامبیا کا سفر پہلے کر چکا تھا تو اس وقت زامبیا میں پاکستان بلیک لسٹوں پہ تھا زامبیا والے ویزا نہیں دیتے تھے ہم نے ایک بار دوست ان کو فون کیا کہ بھی وہاں زامبیا آئیں گے اور وہاں زامبیا لوساکا سے حج کا ویزا چاہیے تو ان کو فون کیا تو اسر خانے میں غسل کر رہے تھے ان کے گھر والے نے کہا میں پیغام دے دیتی ہوں تو ساؤتھ افریقہ سے زامبیا ساؤتھ افریقہ ریٹرن ٹکٹ میں نے لے لی ریٹرن ٹکٹ کے بغیر کیونکہ ویزا نہیں ملتا نا واپسی کے ٹکٹ انٹرنیٹ بگڑ گئی اور زامبیا چلے گئے, اور جو پیغام دینا تھا ان کی بیوی بھول گئی. میں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے اپنے میزبان ابراہیم صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی میں تو زامبیا ایئرپورٹ پر ہوں, مجھے آ کے نکالو یہاں سے, میں تو ویزا ملے گا نہیں, پاکستان بلیک لسٹ ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, $10,000 ہم دیں گے یہ بطور گارنٹی کیا کہ اب $10,000 رکھے, دو دن بعد ہمارے بندے نے چلے جانا, ہفتے بعد ویزا لے لیتے. میں نے کہا ٹھیک. تو میں وہاں باہر گیا, فون کیا, واپس آیا تو زامبیا کالو کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یو گو بیک, اپنا سامان پکڑے اور جہاز میں بیٹھے ساؤتھ افریقہ جائیں, آپ بلیک لسٹ پر ہیں پاکستان والے, ہم ویزا نہیں دیتے. تو بے زبان تو جب آتا سو آتا, بیوی اس کی بھول گئی نا, پیغام نہیں دے سکی. ایئرپورٹ پر آدھا گھنٹہ تو لگنا تھا, ان کے آنے سے پہلے مجھے قانونی پکڑا اور سامان سے جہاز میں بٹھا دیا, ہمارا جہاز پھر ساؤتھ افریقہ. جب ساؤتھ افریقہ پہنچے تو وہاں کا ویزا بھی نہیں تھا, وہ تو ختم ہو گیا. اب ادھر کا ویزا بھی نہیں ہے اور زامبیا کا ویزا بھی نہیں, دونوں ویزے ختم ہوئے. وہاں میں نے کہا میں واپس آ گیا, انہوں نے کہا ایئرپورٹ تھے پاسپورٹ باہر بھیجے, میں نے پاسپورٹ باہر بھجوا دیا, مجھ پر پابندی تھی پاسپورٹ پر تو نہیں تھی نا, تو انہوں نے پاسپورٹ باہر منگا لیا کہ ہمیں باہر بھیجا. دو رات کے لیے ایئرپورٹ کے اندر ہی میں نے ہوٹل کرائے پہ لے لیا. باہر گئے تو انہوں نے پھر وہاں سے ٹکٹ کرائی کینیا کی, کہا جی اب کینیا جی, میں نے کہا چلے. وہاں سے میں نکلا تو کینیا پہنچ گیا, کینیا جان پہچان تو تھا نہیں, ایک دو ساتھی میزبان تھے اور تبلیغ والے تھے, مزاج سے واقف نہیں تھے. تو انہوں نے کہا چلے مولانا ٹرائی کرتے ہیں, بظاہر بہت مشکل ہے. میں نے کہا چلو ٹرائی تو کرو. اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہاں کینیا میں سعودی امبیسڈر نے مجھے بیک ڈیٹوں پہ ویزا لگا دیا. یعنی کینیا آج جا رہا ہوں اور ویزا جو ہے وہ چار دن پہلے ڈیٹ پر. میں نے اس نے کہا چلے گا آپ فکر نہ کریں. وہاں سے خیر ہمیں ٹکٹ ملا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کینیا سے لے کے حبشہ تک کا یہ کنفرم ٹکٹ تھا, اور حبشہ سے آگے مکہ مکرمہ یہ جدہ کی جو فلائٹ تھی وہ کنفرم ٹکٹ نہیں تھا, وہ ویٹنگ لسٹ پہ تھا. مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا میں نے کہا بسم اللہ پڑھے, چانس پہ آپ تھے, چانس پہ ٹکٹ تھا. وہاں سے نکلے اور سیدھا اللہ پاک جدہ لے, جدہ سے اترے اور سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اور میں اتنا فقیر تھا کہ مکہ مکرمہ سے منا جانے کے پیسے نہیں تھے, میں نے گاڑی کے پیچھے لٹک کے مکہ مکرمہ سے منا گیا اور حج کر لی. حج تمتو تھا, حج تمتو پر وہ بکرا دینا پڑتا ہے, بکرا کے پیسے بھی نہیں تھے, ہم نے 10 روزے رکھے وہ بھی پورے کر لیے. تو دیکھو اللہ پاک نے کیسے حج کرا دیے. میں صرف کہہ رہا ہوں جب اللہ فیصلہ فرما لے, اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے, بس اللہ لے جاتے ہیں, آدمی اللہ پاک سے مانگتا رہے. اللہ پاک بہت بہت کریم ہے, اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ بازے نشین فرمائے اللہ سب کو حج کر لے جائے. ایک ہوتا ہے حج بیت اللہ کا, یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, یہ بہت سارے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رومی کا نام تو سنا ہے, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 28,000 اشعار پر مشتمل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مثنوی مولانا روم, مثنوی رومی. کتنے اشعار؟ 28,000 اشعار پہ کتاب لکھی ہے, اور کہتے ہیں یہ فارسی زبان کا قرآن ہے. یعنی معروف ہے صوفیہ میں فارسی قرآن تو عربی ہے نا, یعنی اگر فارسی زبان میں قرآن اترتا نا تو کہتے ہیں یہ مثنوی. کتنا مولانا رومی رحمۃ اس میں سمجھاتے ہیں, 28,000 اشعار پر مشتمل کتاب لکھی ہے. اور عجیب بات ہے 28,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر جو مولانا رومی نے لکھا نا, کتاب بند کر دی اور لکھنا ختم کر دیا. کہا جی کیوں نہیں لکھتے؟ تو فرمایا جب اشعار آ رہے تھے میں لکھ رہا تھا, اب لکھنا چاہتا ہوں اشعار ہی نہیں آتے. تو اللہ کے جتنے منظور تھے ہم نے لکھ دیے, آگے اشعار دماغ میں آتے نہیں, میں کیسے لکھوں گا, چھوڑ دیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حج کردن زیارت خانہ بود. عجیب شعر لکھا, حج کردن زیارت خانہ بود, حج رب البیت مردانہ بود. حج کردن زیارت خانہ بود, حج رب البیت مردانہ بود. فرمایا عام آدمی حج کرتا ہے تو وہ طواف خانہ کعبہ کا کرتا ہے, اور جب اللہ والا حج کرتا ہے تو وہ طواف خانہ کعبہ کا نہیں, خانہ کعبہ کے رب کا کرتا ہے. تو ایک آدمی جاتا ہے خانہ کعبہ کے لیے, دوسرا خانہ کعبہ کے لیے نہیں, خانہ کعبہ کے رب اللہ کے لیے جاتا ہے. وہ اس کا حج اور ہوتا ہے اور عام آدمی کا حج اور ہوتا ہے. تو جب آدمی تیاری کر کے جائے تو پھر حج کرنے کا لطف اور ہوتا ہے. حضرت عارف باللہ حکیم محمد اختر دامت برکات ہمارے شیخ ہیں, حضرت کے شیخ تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے شیخ تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حکیم صاحب دامت برکات نے خدمت بہت فرمائی, بہت خدمت کی. پھول پور رہتے تھے, حضرت کے کپڑے جوانی میں دھوتے, بوڑھے شیخ کے کپڑے جوانی میں خود دھوتے, بہت اپنے شیخ کی خدمت کی. اور جب حضرت وہاں سے کراچی تشریف لے آئے, حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم لنگی پہنتے اور اوپر بنیان لیتے اور اپنے شیخ کو کبھی معجون ان کے لیے کوٹ رہے ہیں، کبھی خمیرہ بنا رہے ہیں، کبھی شربت بنا رہے ہیں، ہر وقت شیخ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جب حکیم حضرت حکیم صاحب داور کاتم نے معرف مثنوی لکھی ہے، مثنوی کی شرح، جب یہ معرف مثنوی لکھی ہے اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تقریض کے لیے، تو مولانا بنوری فرماتے ہیں معرف مثنوی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے، میں سمجھتا تھا عبدالغنی پھولپوری کا نوکر ہے، خادم نہیں۔ نہیں سمجھے، خادم تو بڑا مؤذن لفظ ہے کہ میں خادم بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، خادم تو بڑا پروٹوکول کا لفظ ہے، تو یہ نہیں خادم۔ کیا فرماتے ہیں، معرف مثنوی دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا عبدالغنی پھولپوری کا نوکر ہے، حضرت کی دوائیاں کوٹ رہے ہیں، شربت بنا رہے ہیں لگے، اور سب لوگ کہتے تھے کیا حضرت حکیم صاحب خود فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں جب حضرت ہمارے زندہ ہوتے تو مجھے مولوی کہتے تھے، بابا یہ مولوی عبدالغنی جب پھولپوری مر جائے گا تجھے روٹی بھی کوئی نہیں دے گا، تو ہر وقت چٹنیاں کوٹ رہا ہے، اپنے پیر کے لیے رگڑے کھا رہا ہے، حضرت تو دے گا تجھے، تجھے کوئی چٹنی کے ساتھ بھی روٹی دے گا؟ فرماتے ہیں میرے شیخ چلے گئے ہیں، اب خدا نے پوری دنیا کو مسخر فرما دیا۔ یہ بات کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی، شیخ کی خدمت سے کیا ملتا ہے یہ نہیں بندے کو سمجھ آتا، عام بندہ سمجھتا ہے کہ علم سے ملتا ہے، مطالعے سے ملتا ہے، عبادات سے ملتا ہے، نہ نہ، جو خدا نے شیخ کی خدمت میں فیض رکھا ہے اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، شیخ کا فیض بندے کو اس وقت نہیں ملتا جب انسان کبیرہ گناہ شروع کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کیا ہوا، جب آدمی کبیرہ گناہ شروع کرتا ہے تو پھر کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی شیخ کے فیض سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے جب حکیم صاحب دامدر کاتم کی بیعت کی وہاں جامعہ اشرف المدارس میں، عجیب بات ہے، اب یہ پرانا نیا نہیں، پرانا اس وقت نیا بالکل مسجد بنی تھی، جامعہ اشرف المدارس وہاں بنا تھا، تو حضرت وہاں میری بیعت کے لیے لے گئے، خانقاہ سے وہاں گئے، وہاں جب ایک جگہ پر بیٹھے تو ادھر سے ہوا کا رخ تھا اور آگے دیوار تھی، ہوا نہیں آ رہی تھی، ہوا نہیں آ رہی، پھر میں چلو وہاں سکتے تو چھت پہ چلے گئے، اب چھت پہ تو ہوا آ رہی تھی، حضرت حکیم صاحب نے عجیب بات فرمائی، فوراً فرمانے لگے دیکھو ہوا آ رہی تھی لیکن دیوار نے رکاوٹ پیدا کر دی اور ہوا نہیں ہے، ہم چھت پر گئے دیوار کی رکاوٹ ختم ہو گئی، ہوا پھر شروع ہو گئی۔ فرمایا اس طرح جب آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ شیخ کے فیض کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شیخ نکما ہے، شیخ نہیں نکما ہوتا، تیرے گناہ کبیرہ فیض کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، کرتوت بھی کرتا ہے پھر شیخ کو بتاتا بھی نہیں ہے، میں بتاؤں گا تو مجھے کیا سمجھیں گے، میں بتاؤں گا تو برا محسوس کریں گے، کیا سمجھیں گے اتنا بڑا آدمی ہو کر یہ فلاں کرتوت کرتا ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے اپنے شیخ کو نہ بتانا۔ شیخ عالم الغیب تو نہیں ہے نا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کوئی بھی کوئی اپنا کوئی عیب بتائیں گے تو شیخ اصلاح کرے گا نا، اور جب تک عیب نہیں بتائیں گے اصلاح شیخ کیسے کرے گا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو بندہ شیخ کو اپنے عیوب بتاتا ہے شیخ اس کے عیب سن کر پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اس کو فکر پیدا ہو گئی۔ میں درجہ اولا ثانیہ ثالثہ تین سال تک حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا اصلاحی تعلق تھا، عام بندہ سمجھتے کہ ان کا مرید ہے جامعہ بنوریہ میں، میں مرید نہیں تھا، صرف اصلاحی تعلق تھا اور خط و کتابت اور بیان ہوتے، میں حضرت کو جب خط لکھتا تو اس میں اپنا عیب لکھتا، تو عجیب بات ہے وہ تو بات ہے کہ لوگ شامل بات سمجھے، بچے جب آئے نا تو بچوں نے ان کا تو کام ہی کھیلنا ہے، ان کو ڈالنا بھی تم کیوں کھیلتے ہو، یہ تو عجیب سی بات ہوتی ہے، اس لیے یا تو بیٹھے ہو نہ تو باہر جا کر اپنے کام میں کھیلتے رہے۔ میں بات کہہ رہا تھا میں حضرت کو خط لکھا، جب کبھی کوئی اپنا عیب لکھتا تو حضرت احمد اللہ حضرت رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوتے، فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکر ہے توفیق ہوئی ہے اپنا عیب بتانے کی، شکر ہے گناہ کی طرف توجہ ہوئی ہے، میں فلاں گناہ کرتا ہوں۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، ہم بیعت کرتے ہیں 10-10 سال گزر جاتے ہیں اور شیخ کو اپنے عیوب نہیں بتاتے، پھر اصلاح نہیں ہوتی، بھائی اصلاح تو تب ہوگی جب شیخ کو اپنا عیب بتائیں گے، اپنا گناہ بتاؤ، بھائی مجھے بد نظری کی مرض ہے، مجھے گانے سننے کا مرض ہے، مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، میں حرام کھاتا ہوں، میری ملازمت ٹھیک نہیں ہے، میں سود کھاتا ہوں، رشوت کھاتا ہوں، گناہ گناہ کرتا ہوں، گناہ کریں گے تو اس کے بعد تو شیخ بتائے گا نا اس گناہ سے آپ کی جان کیسے چھوٹے گی، شیخ نسخہ بھی بتائے گا اور اللہ سے مانگے گا بھی۔ میں بار بار ایک بات سنایا کرتا ہوں، ہمارے شیخ حکیم صاحب دامت برکات و فرماتے ہیں جس طرح ماں کو پتا چلے کہ میرے بیٹے کی شلوار میں پخانہ نکلا ہے تو ماں بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، پخانے صاف کرتی ہے، بیٹے سے نفرت نہیں کرتی, بیٹے کے پخانے اور ٹٹیاں صاف کرتی ہے. شیخ کو پتہ چلے میرا مرید فلاں گناہ کے اندر غرق ہے, وہ مرید سے نفرت نہیں کرتا, مرید سے نفرت نہیں کرتا, اپنے مرید کے گناہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا. لیکن پتہ چلے گا تو پھر ہے نا, ہم ماں پر اعتماد کرتے ہیں کہ ماں کو میری چٹی کا پتہ چلے تو ماں نفرت نہیں کرے گی, میری شلوار کو دھو دے گی. اور شیخ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ اس کو گناہ پتہ چلے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا, یعنی ماں جتنا بھی آپ اس کو اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بتائیں پھر اصلاح کیسے ہوگی. خیر میں گزارش کر رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی ہے نا, اور عجیب بات ہے, مولانا رومی خود فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. جب مولانا رومی فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, تانا کرت غلامی شمس تبریز, اور میں شمس تبریز کا غلام بناؤں تو لوگوں نے مولانا رومی کہا جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا تو مولوی روم تو مولوی بھی نہیں تھا. میری گزارش سمجھ آ رہی, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں خیر کہہ رہا تھا کہ با حج پر لوگ جاتے ہیں لیکن بغیر اصلاح کے حج پہ جاتے ہیں, میری بات کو برا محسوس نہ فرمانا. میں نے خانہ کعبہ میں مناظر کو دیکھا ہے, سال میں کم از کم دو مرتبہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہم جیسے فقیروں اور نلائکوں کو سال میں دو مرتبہ خانہ کعبہ اور نبی کے روزے کی حاضری ملے, بتاؤ اور خدا سے کیا چاہیے. اور یہ سارے کا سارا مسلک اور عقیدے کی محنت کی برکت ہے, ورنہ ہمیں کون پوچھتا تھا, ہمیں کوئی بھی نہ پوچھتا. بس آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, اللہ پاک بہت بہت بہت عطا, اللہ بہت عطا فرماتے ہیں. میں اس طرح جو بات سمجھا رہا ہوں نا, اللہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ یقین فرمائیں, چونکہ شیخ سے تعلق نہیں ہے, تزکیہ نہیں ہے, خانقاہوں سے جوڑ نہیں ہے, گناہوں کی توبہ کی توفیق نہیں ملی, تو پھر وہاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے دوران موبائل میں تصویریں بن رہی ہیں نہ محرم اور تو بتاؤ. بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کی تصویر بن گئی, بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور گروہ فوٹو بن گئے, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, وہاں جا کر بھی انسان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے. بتاؤ یہ حج عمرہ انسان کو کیا فائدے دے گی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے, میں کہہ رہا تھا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے, اور کب مانگی ہے, جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے تھے. اس سے بات سمجھ آئی کہ جب اللہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے, اب تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اے ایک یہاں کا ایسا بندہ پیدا فرما دے جو اس کعبے کی آبادی کا سبب بن جائے. پھر اللہ نے کس کو پیدا فرمایا, اس بھائی کی نسل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور آج دیکھو پوری دنیا کا دل دھڑکتا ہے کعبہ کے ساتھ, پوری دنیا کا دل دھڑکتا ہے کعبہ کے ساتھ. اور کعبہ یاد رکھنا, کعبہ اس کمرے کا نام نہیں ہے, اچھی طرح بات سمجھنا, ہمارا قبلہ اور کعبہ اس کمرے کا نام نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے, اگر بطور ولی کی کرامت کے کعبہ مکہ مکرمہ سے چلے اور ولی کے پاس پہنچے, کرامت میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, یا نہیں ہو سکتا, اگر خانہ کعبہ کسی ولی کی کرامت کے طور پہ مکہ سے چلے اور ولی کے پاس پہنچے, فرمائے ہمارا کعبہ پھر بھی تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا کعبہ وہ کمرہ نہیں ہے, ہمارا کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کمرہ ہے. ہمارا کعبہ کمرہ نہیں ہے, ہمارا کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کمرہ تعمیر ہوا ہے, اس جگہ سے لے کر بیت معمور تک یہ سارے کا سارا کعبہ ہے, یہ سارے کا سارا کعبہ ہے. اور بیت معمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ طواف کرے گا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں ہے. 70,000 فرشتے, بتاؤ میرے اور آپ کے طواف کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, میرے اور آپ کے طوافوں کی خدا کو کیا ضرورت ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم خانہ کعبہ کی جو عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کعبہ صرف اس کمرے کا نام نہیں ہے, کعبہ اس مقام کا نام ہے, ایک کمرہ بطور نشانی کے وہاں پہ رکھا ہے. ایک ہندو نے ایک مولانا صاحب سے سوال کیا, ہندو نے کہا مولوی صاحب, مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, ہندو نے کہا مولانا یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم ہندو لوگ ایک چھوٹی سی پتھر کی پوجا کریں تو تم کہتے ہو مشرق ہو, اور تم اتنا بڑا پتھر کا کمرہ پوجتے ہو تو تمہیں کوئی بھی مشرق نہیں کہتا, ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں تو تم بھی پتھر کو پوجتے ہو نا, تو دونوں تو ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے, بات سمجھے, ہم میں اور تم میں, ہم اور تم میں کیا فرق ہے, تم بھی پتھر پوجتے ہو ہم بھی پتھر پوجتے ہیں, ہمیں تو مشرق کہتے ہو اور خود موحد اور پکا تو مسلمان کہتے ہو, تو تم میں ہمیں فرق کیا ہے. مولانا عبدالغنی پھول پر رحمت اللہ علیہ کا اپنا واقعہ کسی عالم کا نقل کیا، فرمایا کہ مولانا نے برجستہ اس ہندو کو جواب دیا، فرماتے ہیں کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، اللہ اکبر، دل کی تختی پہ نوٹ کرے، کیا فرمایا؟ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، توجہ رکھنا کتنی عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھ دیا ہم نے، سر رکھ دیا ہم نے درے جانانا سمجھ کر، نہیں سمجھے، جنانا کہتے ہیں محبوب کو، معشوق کو جس پہ بندہ مرتا ہے، انہوں نے کہا کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھ دیا ہم نے درے جانانا سمجھ کر، ہم نے بت خانہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، ہم نے محبوب کا در سمجھ کے سجدہ کیا، ہم اس کو نہیں پوچھتے، ہم تو محبوب کو پوچھتے ہیں، یہ محبوب کا در ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ بعض لوگ شاعری میں ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس کی دنیا میں کوئی وزر نہیں ملتا۔ شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی بہت بڑے عالم تھے، شاعر بھی تھے اور بلا کی شاعری کرتے، جب بولتے تھے نا تو لطف آ جاتا۔ غالب کا ایک شعر ان کو پہنچا کہ غالب نے ایک شعر پڑھا اور غالب نے کہا تھا عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے، غالب کا شعر سمجھے، عشق نے نکمہ کر دیا ہمیں غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام میں، کیا ہم بہت کام کے آدمی تھے، ہم عشق نے برباد کر دیا۔ اب مولانا محمد احمد نے جواب دیا، جواب سنو، پر میں عشق نے کمہ کر دیا احمد، ورنہ آدمی تھے ہم بھی صرف نام کے، نہیں سمجھے غالب کیا کہتا ہے، عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے، فرمایا نا عشق نے کما کر دی احمد، ورنہ آدمی تھے ہم بھی صرف نام کے، کیوں؟ غالب کے شک یہ مرنے والے بدبودار لاشوں کا عشق تھا اور مولانا احمد کے شک ان بدبودار لاشوں کے خالق عشق تھا، تو ظاہر ہے جو ان بدبودار لاشوں میں مرے گا وہ تو نکما ہو گیا نا، اور جو خالق میں مرتا ہے وہ تو کما ہو گیا، عشق کے رخ میں فرق ہے۔ اللہ ہم سب کا بالکل محبت کا قبلہ درست فرما دے، میں خدا کی قسم اٹھا کر تمہیں کس طرح بات سمجھاؤں، آدمی کو خدا سے کبھی محبت ہو جائے نا، اللہ کی قسم جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کا، توجہ رکھے، میں نے کئی بار کہا نا کہ بیل بجے اس پہ ناراض نہ ہوا کرو اور غصے نہ ہوا کرو، کبھی بیان کے دوران موبائل کی بیل بجے تو غصے نہ ہوا کرو، کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر اپنے موبائل کی بیل کھولی نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے نا، تو بھولنے والے پر تھوڑی ڈانٹا کرتے ہیں، ایک آدمی نماز میں آتا ہے اس کا موبائل کھلا رہے گا بیچارہ بھول گیا، اتنی اس کے موبائل کی کھپ نہیں تھی جتنی کھپ نماز کے بعد نمازی ڈالتے، اور موبائل میں تو عقل نہیں تھی وہ تو بول پڑا، تم عقل مند ہو تم تو مسجد کا سکون برباد نہ کرو، موبائل میں تو عقل نہیں ہے نا، اس کے اندر سمجھ نہیں تو اس کو کسی نے بیل دی اور وہ بول پڑا، آپ کیوں بول گئے، خاموش ہو جاؤ، بالکل ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے، کہتے ہیں جو آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک نے آ کر پوچھا کون سی رکعت ہے، تو ایک آدمی جو پوچھا باہر سے آنے والے کون سی رکعت ہے، نماز پڑھنے والا کہتا ہے وہ نماز میں نہیں بولتے، جی ہاں، دوسرا ساتھ کہتا ہے تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ تیری بھی ٹوٹ گئی ہے اور ٹوٹ سب کی گئی ہے، موبائل تو بے جان اس کو پتہ نہیں ہے، ہم کھپ ڈال دیں، شرم نہیں آتی، مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، سبحان اللہ، یہ جو تو ڈانٹ رہے مسجد کے تقدس کا تو نے خیال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں آئے اور ایک بتو دیہاتی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا اور صحابی دوڑے اس کو روکنے کے لیے، اوئے پیشاب، فرمایا مہما نہ نہ مت روکو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا، پیشاب کیا چلا گیا، پھر حضور نے بلا کر اس بدو سے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ مسجدیں ہیں جو پیشاب کے لیے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اب اس پہ محدثین نے لمبا کلام کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکا کیوں نہیں تھا، بہت ساری اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، اگر اس کو ڈانٹتے وہ دوڑتا تو چھوٹی جگہ کی وجہ مسجد زیادہ گندی ہوتی، تو حضور نے چھوٹا گناہ کرنے دیا تاکہ زیادہ جگہ نہ بھاگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایک دو حکمت والا کون ہو سکتا، میں اس لیے بات سمجھاتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ڈانٹنے کا مزاج مت بناؤ، موبائل ہوا بس بھول گیا چھوڑیں اس کو، آپ کسی کو خراب نہ کیا کرو، اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ان کی نسل میں سے خدا نے نبی دیے، نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان حضرات نے دعائیں بھی مانگی ہے اور کعبے کی بنیادوں سے کعبہ کھڑا کیا اور اس کی تعمیر بنائی ہے۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ کعبے پر جائیں اللہ سب کو لے جائے اور اللہ بار بار لے جائے، لیکن کعبہ پر جانے سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ بہت ضروری ہے، خدا کی قسم دل کو صاف نہیں کرو گے جاتی دفعہ جہاز میں ایئر ہوسٹس کو تاڑو گے، میں تمہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے ایسے گروپوں کے ساتھ عمرہ کیا، یا ہمارا چیمبر آف کامرس لاہور کا وفد تھا، پہلے ہم یمن گئے تین روزہ کے دورے پہ، پھر مکہ مکرمہ جدہ اور مدینہ منورہ چیمبروں کے دورے تھے، پھر عمرے کے لیے گئے، عمرہ کر کے واپس آئے، بالکل وہاں زمزم ٹاور ہے، زمزم آپ نے دیکھا ہوگا سب سے قیمتی ہوٹل وہاں کے سامنے زمزم ٹاور، اس کے اندر ہماری رہائش تھی، ادھر عمرہ کیا واپس آئے اور آتے ٹی وی آن کر دی، عمرہ کیا واپس آئے اور آتے ٹی وی آن کر دی، اب دیکھو انڈیا کی فلم دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہا مکہ مکرمہ میں، اور آئے کدھر سے ہیں حرم سے، سامنے حرم میں کعبہ ہے، ادھر ہوٹل کے اندر ٹی وی چلتا، کیوں؟ جب دل کا تزکیہ نہیں تھا تو وہ حج آدمی کو مسجد پر بات کر کے رکھ دیتا، اس لیے وہاں جانا چاہیے، لیکن پہلے آدمی اپنے تزکیہ کا خیال بہت زیادہ کرے، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے، میں صرف اس پہ بات کر رہا تھا، ہمارا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، اس چھوٹا سا نقطہ ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارا دونوں سے کیا تعلق ہے، ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، حضرت رسول اللہ کی امت ہے، حضرت ابراہیم کی ملت ہے، حضرت رسول اللہ کی امت ہے، امت اور ملت میں کیا فرق ہے، اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے، بات سمجھ آ گئی، جن کے اصول ایک ہوں انہیں کیا کہتے ہیں ملت، جن کے اصول اور مسائل ایک ہوں انہیں کیا کہتے ہیں امت، اصول میں ابراہیم کے ساتھ ہیں لیکن فروع اور پوری شریعت میں ان کے پابند نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے ان کی جو سنتیں اور طریقے چل رہے تھے نبی پاس اکثر ان طریقوں کو جاری رکھا ہے، یہ جو ہمارے ناخن تراشنے کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ناخن تراشنے کی، تو یہ جو ہمارے بغل کے بال صاف کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں بالوں کی صفائی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، مسواک کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ طریقے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے، ان میں سے ایک طریقہ قربانی کا ہے، یہ کس نے شروع کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا سلسلہ خدا نے ان سے شروع کروایا ہے، اللہ چاہے ان شاء اللہ آگے مستقبل ہمارا چونکہ بیان قربانی سے پہلے کا ہے، آئندہ بیان ہمارا قربانی کے بعد ہوگا، آپ میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جن حضرات کی ذوق ہو وہ ان شاء اللہ کل نہیں تو پرسوں یا ایک آدھ دن تک شاید مدد ملتی ہوگی آج پہنچ جائیں گے، ورنہ کل پرسوں تک یہاں پر آ جائیں گے، فضائل و مسائل قربانی کے نام پہ ہمارا مختصر سا حساب چاہے، میں ساتھیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ یہاں سے خریدیں اور اپنی مساجد میں مفت تقسیم کروائیں، بس ان مسائل کو تقسیم کروائیں، اس کے ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے کئی دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور اس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، دعا کیا مانگی، ربنا وباعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جو مکہ ہے یہ آباد ہوگا تو یہاں کی نسل میں سے اللہ ایک رسول بھیج دینا، یہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور رسول کیسا ہو، یتلو علیہم آیاتک، اللہ جو تیرے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، پھر ان کو قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر مسئلے سمجھائے، بل حکمت، ان کو حکمت سمجھائے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تو عزیز الحکیم ہے، یہ اللہ ہم سے ہماری دعا ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا نے نبی عطا فرما دیا، تو کام کتنے مانگے، نمبر ایک قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر دو قرآن کو سمجھانا، اور نمبر تلاوت سے مراد ظاہری الفاظ ہے، تعلیم سے مراد قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح اور قرآن کریم کی تفسیر ہے، نمبر تین ان کو حکمت سمجھائے، نمبر چار ان کے دلوں کو پاک کرے، یہ چار کام اس نبی نے کرنے ہیں اور چاروں کام اللہ نے اس نبی والے اس امت کے ذمہ لگائے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت یہ ہمارے پاکستان کے اور دنیا کے قراء کرام جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ کام، یتلو علیہم، وہ قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو یعلم ہے نا یہ ہمارے علماء کے ذمہ ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح علماء کے ذمہ ہے اور پروفیسروں اور ڈاکٹروں کے ذمہ نہیں ہے، نہ ان کے ذمہ ہے، نہ یہ پر کے دروس سنا کریں اور نہ یہ اپنے ایمان کو برباد کیا کریں، ہاں پروفیسر عالم تو اور بات ہے، عالم رہو پروفیسر ہو اس کو کوئی حق نہیں ہے قرآن کی شرح کرے، بالکل ان کے دروس میں نہ جاؤ اور اپنے ایمان کو برباد کبھی نہ کرنا، نمبر تین تزکیہ، یہ تزکیہ والا کام خانقاہوں کا ہے، تو ایک کام قرآن کریم کا قاری کرتا ہے، ایک قرآن کو علماء کرتے ہیں، اور ایک کام یہ تزکیہ والا کون کرتے ہیں؟ خانقاہ والا ان کے ذمہ تزکیہ ہے. اور میں ساتھیوں کو بطور یہ اللہ کی نعمت کے کہتے ہوں بتاؤ وہ کتنے اچھے مراکز ہوں گے کہ جہاں پر قاری تلاوت والا بھی ہو، تفسیر والے علماء بھی ہوں، اور تزکیہ والے وہاں پہ مرشد اور شیخ طریقت بھی ہوں. یہ خدا کا کتنا بڑا ہے کہ ہمارے یہاں بعض بڑے بڑے سپر جنرل اسٹور ہوتے ہیں جہاں ایک ہی دکان پہ سارا مال ملتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تمہیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس مرکز میں بھی الحمد للہ ساری نعمتیں خدا نے عطا فرمائے، لیکن کو لے تو پھر ہے نا، کو لے تو پھر ہے. کہتے ہیں راہ دکھلائیں کسی کو راہ روے منظر ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی کو راہ روے منظر ہی نہیں. بھائی کو منظر دیکھنے والا ہو تو پھر اس کو دکھائے نا، اور جب کوئی دیکھنے والا اس کو بات کیسے سمجھائے؟ آپ تفسیر پڑھنا چاہے تو موجود ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو موجود ہے، اللہ اللہ کرنا چاہے تو خانقاہ بڑی بڑی ہے. ایک جگہ پہ خدا نے سارے کام کو زندہ فرما دیا. آپ دعائیں جاری رکھیں اور اس کے اثرات آپ دنیا کسی ملک میں جائیں گے آپ کو یہاں کے مرکز کے اثرات وہاں بھی محسوس ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ. اللہ اس کو قبول فرما دے. میں ابھی بحرین کے دورے پہ تھا، آپ یقین فرما مجھے اتنا تعجب ہوا، میں پوری کارگزاری تو عرض نہیں کر سکتا. اگر وہاں بنگلہ دیش کے، برما کے، پاکستان کے، ملکوں کے قرآن علماء ہیں تو وہ آ رہے ہیں. کس لیے؟ مولانا ہم نے نٹ دیکھا تھا، بیانات سنے تھے، استفادہ کیا ہے، ہم آگے وہ آگے. اچھا پھر دیکھا تو بحرین کی پولیس کے ملازم ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ جی ہمارے دیکھو موبائلوں میں ویڈیو ہے اور ہم آپ کے بیان سنتے ہیں. آخری دن میں آنے لگا تو یہ کون ہے؟ یہ جی کمانڈو کا انسٹرکٹر ہے. اس نے کہا جی دیکھو میرے پاس جتنے کمانڈو ہیں یہ موبائل لے کے آپ کا بیان چل رہا ہے، میرے ہر کمانڈو کے موبائل میں آپ کے بیان ہے. دو دن پہلے جن تھا میں پوری کمانڈو آپ کے پاس لے کر آتا. مجھے اتنا تعجب ہوا اور مجھے اتنا تعجب ہوا ایک بندہ، میں اب نام نہیں لیتا جو کہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو نیٹ پہ جاتے ہیں، مجھے ملا. اس نے کہا میں بحرین کی انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، بحرین کی انٹیلیجنس کا، میرے ذمے آپ پر ڈیوٹی تھی، یہ کون سا مولوی ہے جس کی بحرین میں سیڑھیاں تقسیم کی جا رہی ہے؟ بہت میری وہاں سیڑھی تقسیم ہوئی مولانا تارک جمیل کے دفاع میں، فضائل صدقات کے دفاع میں، فضائل اعمال کے دفاع، بہت سیڑھی جو غیر مقلد. آپ یقین فرمائیں خدا کی قسم مجھے ایک پولیس ملازم نے کہا، اس نے کہا مولانا پہلی بار بحرین میں جب توصیف اور ماغاشتی غیر مقلد آیا اس کے مجمع دیکھنے والے تھے، اور جب اس بارے میں آپ کی سیڑھیاں تقسیم کی آئندہ وہی توصیف اور مانتا اس کی مصر بیان سننے والا کوئی نہیں. ہم سے پوچھو یہ دو گھنٹے کی سی ڈی نے کیا کمال کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، ان کے ہاتھ تو تمہاری سی ڈی کی قیمت ہی نہیں ہے. یا جب ہم نے ترسیم کرنا شروع کیا آئندہ وہی تصویر فرمان، وہی اشتہارات، وہی مساجد ہیں، اور بیان سننے والے نہیں تھے. اگر پہلے اس کے بیان میں 500 بندے ہیں تو دوسری طرف جب آیا تو اس کے بیان کے اندر 500 نہیں تھے بلکہ اس کے بیان کے اندر یوں سمجھو کہ 10-15 بندے. السلام علیکم. جی حضرت. جی شیر فرماتے. میں نے کیا کہے گا یہ دیسی مرغی، میں نے کہا دیسی مرغی دیسی گھی میں، ہم اپنے ساتھ اضافہ کریں. اس پہ یقین فرما خوش ہوا کرو، کوئی عالم آپ سے کھانا کھائے اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. میں یہ بات تمہیں کیسے سمجھاؤں، آپ کے دسترخوان پر کوئی عالم بیٹھ جائے اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. میں پشاور ایک جگہ پہ گیا تو ایک ساتھی تھے سید، تو بڑی خواہش تھی کیا ہمارے گھر سے، بہت خواہش تھی. میں خیر وقت تو ابھی تک ان کے میں نہیں دے سکا سونے کا، لیکن خیر میں ان کے یہاں دو گھنٹے کے لیے چلا گیا. میں نے کہا میں آپ کے کھانا کھاتا ہوں اور گھنٹہ آپ کے آرام کر لوں گا، رات تو بہت مشکل ہے، سفر بہت ہوتا ہے، ٹف ٹائم ہوتا ہے، میں اتنا وقت نہیں میرے پاس. مجھے ان کے خیر کمرہ دکھایا، یقین مجھے کہنے لگے یہ ہمارا کمرہ ہے جو علماء کے لیے وقف ہے، یہ ہمارا کمرہ علماء کے لیے، ہمارے اوپر مہمان ہیں جو ذاتی تھے اور گھر میں جگہ نہیں تھی. تو کہتے ہیں میری امی نے کہا اس کو ہوٹل میں سلاؤ، پیسے میں دے دوں گی، اس کمرے صرف مولوی صاحب کو سونا چاہیے، میرے اس کمرے میں صرف علماء کر سوئیں اور یہاں کوئی نہ سوئے. بس یہ کمرہ میں علماء کی نیت سے رکھا ہوا ہے، آپ اپنے مہمان ہوٹل میں رکھو، میں آپ کو ان کے لیے کمرہ دے دوں. میں جدہ میں گیا، مجھے اتنا تعجب ہوا، ایک بندہ اکلوتا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، آگے اس کا بیٹا بھی صرف ایک، وہ خود بھی قرآن کا حافظ، بیٹا بھی قرآن کا حافظ، اور دو فیکٹریوں کا مالک. اس نے کہا میں جب یہاں پر آیا تو میں روزانہ 10,000 صدقے کے صبح اٹھتا، 10,000 صدقے کے ڈبے میں نکالتا، اس کے بعد میں کام شروع کرتا، پہلے 10,000 صدقہ، پھر میں مادہ، پھر ناشتہ، پھر کام. اس نے کہا اب اس وقت میں مولانا صرف کارگزاری محبت کے طور پہ صدقات ہوں تاکہ آپ کی دعائیں مل جائیں. مدارس کا فنڈ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، قیود کا سلسلہ، وہاں سعودیہ میں قیود کا سلسلہ چلتا ہے. جس جگہ پہ ایک مسجد ہے اسی محلے میں ایک گھر ہے جو کرایہ پہ لیا ہوا ہے، اور وہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے. مساجد میں پابندی ہے تو گھر جیسے کہتے ہیں بیوت کا سلسلہ, اس کے پھر کرایہ دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا بیوت کا سلسلہ الگ ہے, لیکن اس کے ساتھ میں روزانہ میرا معمول ہے صبح اٹھتا ہوں تو پہلے میں 150 ریال نکال کے رکھتا ہوں صدقہ, اس کے بعد کام شروع کرتا ہوں. روزانہ کا 150 ریال کتنا بنتا ہے؟ 45 ریال. کتنا بنتا ہے؟ 45 اور 45. جی روزانہ یہ میں اتنے ریال نکالتا ہوں, اس کے بعد میں کام کرتا ہوں. اچھا توجہ رکھنا, دو فیکٹریوں کا مالک اور ایک ہی بیٹا ہے. کہتے ہیں ایک ہی بیٹا ہے, ہم نے اس ایک کو بھی قرآن کا حافظ بنا دیا. کہہ رہے کتنی دولت ہے, میں اس کو کالج پڑھا کر کیا کروں گا؟ اس کو حفظ کراؤ, اس کو دین پڑھاؤ, بس اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے, دولت جاتے ہو کہتے ہیں اس کو تو قرآن نہ پڑھاؤ. اس نے کہا جب میرے پاس قرآن بہت ہے, مال بہت ہے, تو مجھے اب کیا مصیبت ہے اس کو کالج میں برباد کروں. میری فیکٹری اس کی ہے, بس یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے. میں خیر جو بات سنا رہا تھا, میں کمرہ تھا تو مجھے کہتا ہے یہاں تشریف رکھ. میں نے کہا میں یہاں نیچے خوش ہوں, بڑی بہترین آپ کی بیٹھے گی, مجلس کہتے ہیں وہاں پہ, بیٹھنے کی جگہ مجلس. یہ میری میں نے کہا مجلس زبردست ہے. کہتے نہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے چار پہ بیٹھتے. میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھنے میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں یہ میں نے چار پہ رکھا ہے اپنے گھر میں بیٹھ, ایک بندے کا اس کے اوپر فلاں فلاں فلاں فلاں مشائخ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پر بیٹھے. یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے کہ اس پر مشائخ بیٹھا کرے, یہ وقف ہے اس کام کے لیے. اب بتاؤ یہ بات سمجھ آئے تو پھر ہے نا, اللہ کی قسم یہ سمجھ آئے تو پھر ہے. جب سمجھ ہی نہ آئے تو بندہ تو پھر جان چھڑاتا ہے, پھر بندہ جان چھڑاتا ہے کہ یار میں کیا, میں کھانا کیا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی, ان کی خواہش ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھانا کھائے. ایک صحابی نے دعوت کی یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے, تو حضور نے فرمایا کہ میری عائشہ کے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا حضور آپ اکیلے ہیں, اور میں نہیں عائشہ ساتھ آئی. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اکیلے تھے, اور میں نہیں عائشہ ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا حضور مجھے تو خوشی ہے, عمر مومنین ہے, ہماری ماں ہے, میں تو چاہتا ہوں آئیں, لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک پیالہ شور پہ گئے, تو میں کہتا ہوں آپ ذرا اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیں, بس میری خواہش ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا اور میرے پیٹ کا معاملہ ہے, ہم دونوں کھائیں, بس آپ ایک پیالہ رکھ دو. یہ بات بندوں کو سمجھ نہیں آتی, اور ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے نا. میں کبھی بطور مذاق ہی کہتا ہوں ہم ہر سال ہر روز بھی علماء بلائیں, ہمیں دیہات کے بندوں نے کہنا کہ مولوی صاحب یہ عالم آ رہا ہے, ان کا کھانا نہیں ہمارے گھر رکھ دو. ان کی خواہش ہوگی وہ عالم ہے کے ساتھ بھی نہیں بلا رہے کرو. ایسے ہوتا ہے کہ مولوی صاحب شری شری راوے کو بارو بزرگ ہو تو سامنے نال پا جایا کرو, برکت ہے جسی کا لی. یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری فکر ہے. رمضان آئے گا ہر بندے کی فکر ہے کہ میں صرف افطاری میں کر لوں, یہ فکر نہیں کہ میں افطاری کسی کو کرا دوں. میں یہ اس لیے رولر ہوتا ہوں کہ اپنا مزاج بناؤ, میرا مقصد تو آپ کو ہنسانہ بنانا نہیں ہے, اپنا مزاج بناؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خیر میرے مولانا سے بات چلی تھی تو میں نے اس لیے عرض کر دی. اور بعض لوگ یقین فرمائے, بہت ہمارے وہاں ایک بہت اچھے ہمارے میزبان ہیں وہاں شارجہ کے, بہت اچھے. ان کی آپ کے گھر والے انگلینڈ چلے گئے, ان کی خواہش ہوتی ہے میں جب بھی جاؤں تو فوراً کہیں گے والد صاحب گوشت یاد رکھنا, ساڑھے والا گوشت اور کسی نہیں کھوانا. انہوں نے بکرے کا گوشت لے کر ہلکے نمک میں ہلکی مرچ میں بنا کے رکھنا, اور اس کی خواہش ہوتی ہے بس یہ پیٹ بھر کے کھائے. ہم چونکہ خود پیٹو لوگ ہیں نا, دنیا دار ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں بس مولوی صاحب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, بس کھڑا کھا رہے ہیں. اللہ کا بندہ تو یہ کیوں نہیں سوچتا اس کھانے کے بارے سے کتنے دینی عمال کرتے ہیں اور سارے دیر کھاتے ہیں, یہ کیوں نہیں سمجھتے. ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری امی فوت ہو گئی ہے دو پانی بھیج دو, ابو فوت ہو گیا تیرے طالب علم فوت ہو گئی, تو میں نے کہا عجیب لوگ ہیں آپ, یا پڑھ رہے ہیں تمہارے ماں باپ کے لیے دعا کریں, کتنی بہتر بات ہے کہ کوئی یہاں لا کر کھلا دو. لیکن یہاں کھلانا کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا, اور جب چوری صاحب گھر جائیں گے 20 مولوی تو پورا پنڈ لا کے دے, یار بڑی ماشاء اللہ دعوت کی تھی ہے, بڑی گل ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر جو بات کیا رہا تھا, کتنی باتیں تھیں, 4, نمبر 1 قرآن کی تلاوت, نمبر 2 قرآن کا معنی, اور نمبر 3 قرآن کی حکمتیں, اور نمبر 4 تزکیہ. جتنے کام ہیں یہ 4 کام ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کام فرمائے. پھر حضور نے ہر میدان کے شاہ سوال پیدا کیا, صحیح بخاری میں ہے. اور میں اس تک رہے قرآن میں ہر بات ہے, دیکھو یہ میں تمہیں 4 دے کر جا رہا ہوں, قرآن ان سے پڑھ. یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی صحابہ کو قرآن آتا نہیں تھا, یہ قرآن کے اسپیشلسٹ ہیں, قرآن ان سے پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے, دیکھو مسائل میں یہ میں نے تمہیں دیا ہے, فلاں فن میں تمہیں یہ دیا, فلاں فن میں تمہیں یہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے تھے کہ جن اس کام کو لے کر آگے چلے. تو 4 کام تھے قرآن کریم کی تلاوت, اس کا مطلب کیا ہے, مخارج کے ساتھ اور عربی لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا, اس کا معنی یہ ہے. اور تعلیم کا معنی قرآن کی حکم، قرآن کریم کا معنی اور قرآن کی تفسیر ہے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ علماء کے یا پروفیسر اور ڈاکٹر کے؟ علماء کے. آئیے ڈاکٹر اور پروفیسروں کے درس قرآن میں کبھی شرکت نہ کیا کرو، بس یہ شرکت نہ کرنے کا تمہیں گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اجر اور ثواب ہوگا، علماء کی مجلس میں لوگوں کو لایا کرو. نمبر تین حکمت، نمبر تین حکمت. اس پہ میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ الوسی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے پانچ معنی بیان فرمائے. کتنے معنی ہیں؟ پانچ معنی. اور مفتی بغداد علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھا کہ جس کے پاس رات کو مطالعہ کرنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، اور علامہ الوسی کہتے کنت اطالع الکتب فی ذوق القمر، جب رات کو چاند نکلتا میں بیٹھ کے قرآن کتاب لے کر بیٹھ جاتا، میرے پاس رات کو اتنا تیل نہیں ہوتا تھا گھر جلا کے میں کتابوں کا مطالعہ کروں. پھر جب علامہ الوسی نے تفسیر لوح المعانی لکھ کے بادشاہ کو پیش کیا تو پھر بادشاہ کو پتہ چلا بغداد میں کتنا بڑا عالم بیٹھا ہے، کتنا بڑا عالم بغداد. علامہ الوسی کہتے ہیں حکمت کے کتنے معنی ہیں؟ پانچ. نمبر ایک پہلا معنی فرمایا حقائق، حقائق الکتاب و دقائق، قرآن کی باریکیاں، یہ ہے اس کا معنی حکمت، باریکیاں. ایسا نبی عطا فرما اللہ جو ان کو دین کی باریکیاں سمجھا دے، ان کو دین کی باریکیاں. میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بات توجہ سے سمجھنا. عقل کے چار درجے ہیں، ایک درجہ ہے نابالغ کا، ایک درجہ ہے بالغ کا، اور ایک درجہ ہے عالم کا، ایک درجہ ہے نبی کا. کتنے درجے ہیں؟ چار. نابالغ کی عقل نہ حکم سمجھتی ہے نہ حکمت سمجھتی ہے، نہ وہ حکم کا پابند ہے نہ حکمت کا پابند ہے، نہ اس کو پتا رکوع کسے کہتے ہیں، نہ اس کو پتا رکوع کیوں کرنا ہے، نہ رکوع کا پابند ہے نہ کیوں کا پابند ہے. اور بالغ، توجہ رکھنا، اور بالغ آدمی یہ حکم سمجھتا ہے، حکمتیں نہیں سمجھتا، اس لیے حکم کا پابند ہے، حکمت کا پابند نہیں ہے. لوگوں کو حکمت دینا بتایا کرو، بس حکم بتایا اور بات ختم ہوگی، حکمت آتی ہو پھر بھی نہ بتاؤ. یہ ہر مسئلے پہ آپ سے حکمتیں پوچھیں گی، ہر مسئلے پہ، اور جب آپ نہیں بتاؤ گے تو یہ بے دین ہو جائے گی. تو آدمی حکم سمجھتا ہے حکمت نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ کان. بھائی کان تک کیوں ہے؟ کندھے تک کیوں نہیں؟ عام آدمی کے بس میں نہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. پھر ہاتھ باندھتے ہاتھ چھوڑتے کیوں نہیں؟ ہاں بندہ نہیں سمجھتا، ایسے ہے یہ نہیں سمجھتا. پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہے، یہ عام بندہ نہیں سمجھتا. اس لیے عام بندہ حکمت کا پابند نہیں. کس کا پابند ہے؟ حکم کا پابند. اور میں اس کے تذکرے کیا کرتا ہوں، دیکھیں نماز نام ہے عارضی تذلل خشوع اور خضوع کا، یہ اس کا نام نماز. اور عارضی کا پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ کان پکڑو، کھڑے ہو جاؤ. پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو کھڑا ہو جاؤ. یہ نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ کھڑا ہو. کان پکڑو، یہ کان پکڑ لی، ہو گیا نا. دیکھو یہ ہمارے دنیا میں ایک نظام چلتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، پہلے بندہ کھڑا ہو گیا، کان پکڑو. کیا اس نے کان کو ہاتھ لگایا، اوے منہ نیچے، آنکھیں نیچے کر، نیچے کر منہ، کہتے ہیں کہ اب یہ نیچے جھکا کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. پہلے کانوں کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، کانوں کا ہاتھ لگایا، پھر نگاہ نیچے کر کے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھو، ابھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ایسے آئے نہیں. مانگو معافی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ معافیوں کی تمہید ہو رہی ہے. یہ معافی ہوگی، جی آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، آپ کے لیے کیا، میرے کیا، آپ اتنے بڑے ہیں چھوٹے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تمیدیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے. اب آگے کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دو، چلا گیا، چلو کھڑے ہو کر اعلان کرو، سمیع اللہ لمن حمدہ، ہم نے تمہاری تعریف قبول کی ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرو. یہ کھڑے ہو کر خود کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی حمد کرے اللہ اس کی حمد قبول کر لیتا ہے. میں کتنا نلائق ہوں، پیٹ پہ پخانے ہیں، خدا پھر بھی کہتا ہے ہم نے تجھے قبول کر لیا. یہ کھڑا ہے، چلو آپ ناک رگڑو، کیا کرو، اب یہ سجدے پہ گیا، ہو گیا نا سجدے پہ، اب یہ سجدے پہ گیا، ناک رگڑا ہو، ناک نہ لگائے تو سجدہ ہوتا ہے، ناک رگڑو، پیشانی کرو، اب یہ سجدے میں گرا پڑے اور سجدے میں گرا، پھر بیٹھتا ہے، اللہ مغفر لی، پھر جلسہ. اب بندے کا دل کرتا ہے، اللہ میں نے ہاتھ بھی لگا لیے کانوں کو، میں کھڑا بھی ہو گیا، میں نے ہاتھ بھی باندھے، میں نے رکوع بھی کیا، میں نے سجدہ بھی کیا، اے اللہ اگر میرے بس میں ہوتا نا میں اور نیچے جاتا، میرے بس میں ہوتا نا میں اور نیچے جاتا. آپ اچانک میرے پاس تشریف لائے ہیں، یا کچھ ملتا نہیں تھا اس لیے ہم نے سبزی پکا لی ہے، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں دیسی مرغ کھلاتا، دیسی مرغ کھلا دینا جی، یقین کریں مجھے اتنی آپ کی آمد پر خوشی ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہرن کھلاتا، لیکن ہرن ملتا نہیں، کہتے ہیں اپنے دوست کو میرا دل کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا زمین پڑتی ہے اللہ میں اور نیچے چلا جاتا میں جا نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ اور جا, ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ اور جانا زمین پھٹ جاتی ہے میں نیچے جاتا, اس خواہش کا تتمہ ہے. اس لیے ایک رکعت میں رکوع ایک اب سجدے دو ہے. اب یہ حکمت ہے تو عام بندہ نہیں جانتا نا, عام بندہ کیا عام جیسے مولوی بھی نہیں جانتے. تو جب جانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں حکمت کا اللہ تھوڑی پابند کرے گا. تو بالغ آدمی حکم کا پابند ہے حکمت کا. میں نے صرف اشارے کیے آپ کی حکمت میں. آپ ایسے دیکھو کتنی حکمتیں ہوں گی انسان کی, یہ نماز کی حکمتیں, اب روزے کی حکمتیں ہیں, حج کی حکمتیں ہیں, تلاوت کی حکمتیں ہیں. حکمت ہر بندہ نہیں جانتا. حکمتوں کو بیان کیا ہے امام غزالی نے, پھر بیان کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اور پھر بیان کیا ہے قاسم العلوم الخیرات مولانا محمد قاسم الندوی. ان شخصوں پر حکمت ختم جو انہیں بیان کی, باقی ہیں لوگ بعد میں وہ ان کے خوش یقین ہیں حکمتوں کا بیان ان پہ ختم. یہ لوگ تھے جن حکمت بیان کی. تو یہ کس کی عقل ہے؟ بالغ کی. اس کے بعد عقل ہے عالم. عالم حکم بھی سمجھتا ہے حکمت بھی سمجھتا ہے, لیکن حکمت جو سمجھتا ہے وہی کے ساتھ نہیں اپنے اجتہاد سے جس میں خطا بھی ہو سکتی ہے. نبی حکم بھی سمجھتا ہے حکمت بھی, اور وہی کے ساتھ جو یقین کے درجہ میں. یہ چار درجے ہیں, چاروں درجوں کے اعتبار سے حکمت کا درجہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا حکمت کا معنی کیا ہے, حقائق میں کتاب حقائق ہو, قرآن کریم کی باریکیاں, دین کی باریکیاں. ہمارا نبی وہ دین کی باریکیاں سمجھاتا ہے. صرف اس میں ذرا ایک مسئلہ سمجھ, یہ میں وہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارے شیخ نے لکھا ہے. جب مسجد میں آئے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ مفتح الابواب, پوری دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب. یہ بسم اللہ بھی ہے, صلاۃ والسلام بھی ہے, اور پھر یہ دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب مسجد سے نکلے تو پھر اللہم انی اسألک من فضلک. اس میں حکمت کیا ہے؟ جب آئیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب نکلے اللہم انی اسألک من فضلک. آنے کی دعا اور ہے اور جانے کی دعا اور ہے, ان میں حکمت کیا ہے؟ توجہ رکھنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات عرش پہ گئے اللہ سے ملاقات کے لیے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں عرض کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. خدا نے جواب میں تین باتیں فرمائی, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین کے جواب میں کتنے ہیں؟ التحیات للہ, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میری زبانی عبادت آپ کی. اللہ فرماتا ہے السلام علیکم, تمہاری زبانی عبادت ہمارے لیے, ہمارا زبانی سلام تمہارے لیے. تو زبان کے بدلے میں زبان ہوگی نا, تو جب زبانی عبادت ہے تو فرمایا کہ قولی سلام لے لو. فرمایا التحیات والصلوات, اللہ میری بدنی عبادت نمازیں آپ کے لیے. فرمایا رحمت اللہ, تو پھر ہماری رحمت ہے آپ کے لیے. پھر کہا آگے والصلوات والطیبات, اللہ میری مالی عبادت آپ کے لیے. فرمایا اس مال میں برکتیں ہماری طرف سے لے لو. اب دیکھو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا, کبھی دماغ میں بات آتی ہے. میں کیوں رونا ہوتا ہوں؟ اس لیے رونا ہوتا ہوں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو, یہ تمہیں ڈاکٹر پروفیسر نہیں بتائے گا. وہ بتا بھی لے گا تو وہ زبان کی بات ہوگی, اس کے وقت دل کا تزکیہ شامل نہیں ہوگا. یا تو بات میں کس درد سے بات سمجھاؤں؟ اللہ میں نسبت عطا فرما. تو التحیات للہ, اس کے بدلے میں کیا ہے؟ السلام علیکم, ایسے ہی ہے. والصلوات, اس کے بدلے میں رحمت اللہ. والطیبات, اس کے بدلے میں برکات, برکتیں آ گئیں. تو تین ادھر سے نعمتیں ملی ہیں, تین خدمتیں پیش کی ہیں, مقابلے میں تین نعمتیں آ گئیں. تم نے یہ دیا تو ہم نے یہ دیا, تم نے یہ دیا تو ہم نے یہ دیا. اور جب مسجد میں آئے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ کیا پڑھنے کے لیے آئے؟ بولو نا. تو نماز پہ کیا ملتا ہے؟ بزرگا رحمتیں. ابھی تو پورا نقطہ تمہیں سمجھایا. رحمت اللہ کس کے بدلے میں؟ بس طلبات نماز کے بدلے میں ہے نا. تو مسجد میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں کیا ملے گی؟ رحمت ملے. کیا مانگیں گے اللہ سے؟ اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمت. یہ رحمت ایک مانگی ہے جو کہ اس نے نماز پر سلا ہے. اللہ جو آپ نے عرش میں حضور سے وعدہ کیا نا, اس رحمت کے دروازے کھول دے, میں آ گئی ہوں نماز کے لیے. نماز میں پڑھوں گا, رحمتوں کے دروازے تو کھول دے. بات سمجھ آئی؟ اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو کیوں؟ دکان, تجارت, کاروبار, دفتر, یہی ہے نا بھائی. مسجد میں تو کاروبار نہیں ہے نا, مسجد میں نمازیں ہیں. اور مسجد سے باہر کیا ہے؟ بولو, کاروبار ہے, مال کمانا ہے. اور مال پر قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کی اذان ہوگی, چھوڑو مسجد جاؤ تجارت چھوڑ دو فیضا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله جب نماز ہو گئی ہے اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو مسجد میں نماز تو مسجد کے باہر کیا ہے مال کمانا اور مال کمانا خدا کیا کہتا ہے فضل تو جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو باہر نمازیں پڑھنی ہے یا محنت کرنی ہے اس پر کیا چاہیے تو کیا دعا مانگتے ہیں اللہ میں یسرک من فضلک من فضلک اللہ کی نسبت کی ہے کیا مطلب اللہ حلال دینا حرام سے بچانا مجھے خدا کا فضل حرام نہیں ہوتا خدا کا فضل حلال ہوتا ہے ہم سود پر کوٹھی بناتے ہیں کہتے ہیں ہذا من فضل ربی دیکھو فضل ربی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں لا حول ولا قوت ہذا من فضل ربی ماشاء اللہ حرام پر ماشاء اللہ کہنا تو کفر ہے بات سمجھ آ رہی میں کہتا ہوں اب دیکھو حکمت نہیں ہے میں سمجھ آتی نا چلے میں اس میں چھوٹا سا ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں علمی علماء کو تو پتہ ہی ہے میں آپ حضرات کے لیے پیش کرتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں اور صحابہ کے بعد دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں شاگردوں کا سبق پڑھا رہے تھے ایک بدو آیا عربی دیہاتی بدو آیا اس بدو نے آ کر امام صاحب سے ایک سوال کیا اس نے کہا اب بابن او بے بابین کیا سوال کیا یاد کرنے کی کوشش کیا کرو اللہ زبان چلا دے گا ہم یاد کرنے کی کوشش نہیں کہ عربی لفظ ہے میرے کیڑا یاد ہونا ہے یاد ہوگا کیسے بھائی عربی لطیفے یاد کرو پھر باہر جا کے لوگوں کو سناؤ غیر مقلد ہے مماتی ہے بریلوی ہے مودودی ہے یہ جتنے باطل گروہ ہیں ہر بندہ ایک ایک ٹوٹکا یاد کر کے عوام کو سناتا ہے آپ یاد کر کے بےور کیوں نہیں آگے لوگوں کو نقل کرتے بتائیں لوگوں کو باتیں تو اس بدو نے کیا مسئلہ پوچھا مسئلہ پوچھا امام صاحب نے فرمایا بیبابین اس نے پوچھا جی ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ فرمایا دو واو کے ساتھ تو اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا فرمایا آمین کیا فرمایا آمین وہ مسئلہ پوچھا اور چلا گیا شاگردوں نے پوچھا حضرت اس نے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب دیا نہ ہمیں سوال سمجھ آیا نہ جواب سمجھ آیا اس نے دعا مانگی آپ نے آمین کہہ دی نہ ہمیں دعا سمجھ آئی نہ ہمیں سمجھ آئی آپ امام کا علم دیکھے امام ابو حنیفہ کا علم دیکھے امام صاحب فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التحیات کے دو قسم کے الفاظ منقول ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اس میں کتنے باب ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات کتنے ہیں دو اور ایک یوں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات آپ کتنے واؤ ہیں تو ایک حرف پہ دس رنگیاں ملتی ہیں نا تو واؤ دو پڑھیں گے تو بیس رنگیاں ہوں گی واؤ ایک پڑھیں گے تو دس ہوگی ہم التحیات دو واؤ والے پڑھتے ہیں یا ایک والا تاکہ نیکیاں زیادہ ملے التحیات للہ والصلوات والطیبات پر میں اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ امام صاحب میں التحیات کون سے پڑھوں ابوابین او بوابین ایک واؤ والا یا دو واؤ والا کون سا پڑھوں میں نے کہا بوابین دو واؤ والا پڑھ اب بات سمجھ آ گئی جی کہا پھر اس نے مجھے دعا دی ہے قرآن کریم نے اپنے جب نور اللہ کے نور کی مثال بیان کی ہے نا اللہ نور السماوات والارض مثل نور کے مشکات فی المصباح المصباح فی زجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجر قرآن کریم نے جب اللہ کے نور کی مثال بیان کی ہے نا میں اب امور مسئلہ نہیں بیان کرتا صرف اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں اس میں اللہ نے زیتون کا تذکرہ فرمایا فرمایا زیتون کیسا درخت ہے لا شرقیت ولا غربیہ لا شرقیت ولا غربیہ اس زیتون جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے یعنی زیتون اتنا عمدہ درخت ہے کہ نہ اس جیسا مشرق میں نہ مغرب میں زیتون کی عمر ہزار سال سے زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ پھل اٹھاتا ہے تو چالیس سال کے بعد پھل اٹھانا شروع کرتا ہے تو جو جوانی چالیس سال کے بعد ہوگا تو اس کے تو ہزار سال عمر آگ بڑھتا ہے نہیں سمجھے جب ہمارے تو جوان ہی آٹھ نو سال کے ہو جاتے ہیں پھر ان کو تو پینتیس چالیس سال پڑھنا چاہیے تو چالیس سال کے بعد وہ پھل لاتا ہے جوان ہوتا ہے تو پھر اس نے تو ہزار سال تک چلنا ہے اور جو آٹھ نو سال میں پھل کی کوشش کرے گا اس نے چالیس سال کے بعد مرنا ہی ہے نا پوچھو چلو اللہ کرے تمہیں ہمارے نقطے بھی سمجھ آئے تو امام صاحب نے کیا فرمایا اس نے مجھے دعا دی ہے لا شرقیت ولا غربیہ کہ یہ سورت یہ زیتون کا درخت نہ اس جیسا مشرق میں نہ اس جیسا اب اس نے کیا کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا اے امام صاحب اللہ آپ کو ایسی برکت عطا فرمائے جیسی اس درخت کو برکت دی ہے جس جیسا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے لا بلا نہ مشرق میں نہ مغرب میں میں نے کہا نہیں جس طرح زیتون جیسا مشرق اور مغرب میں درخت رہی تو جیسا مشرق اور مغرب میں امام نہ میں نے کہا نہیں اب دیکھو امام صاحب کا کیسا ہے بولنے والا ایسے بات کرتا اور امام صاحب وہاں تک پہنچتے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا دماغ اللہ نے امام صاحب کو عطا فرمایا اتنا دماغ عطا ظاہر ہے فقہ کے لیے تو دماغ چاہیے نا بغیر بد دماغ آدمی تو فقہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے دین کے فقہ کا دشمن ہمیشہ بد دماغ ہو تم غار غیر مقلد کو دیکھ لو داڑھی دیکھو تو بےوقوف والی ہے یہ میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح البخاری شرح فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ بہت لمبی داڑھی ہونا یہ بےوقوف ہونے کی نشانی ہے یہ بے وقوفی کی علامت ہے لمبی لمبی داڑیاں یہ کم عقلی کی نشانی ہے سنت کیا ہے ایک مٹھی داڑھی رکھو اور مٹھی کے بعد تراش دو یہ سنت داڑھی ہے اس میں حسن بھی ہے نبی کی سنت کا حیا بھی ہے تو بات سمجھ لو آپ غیر مقلد کو دیکھ لو مجھے ایک ساتھی کہتا جی غیر مقلد اماموں کی بات نہیں مانتے میں کہا اللہ دی نہیں مانتا تو امام کی بات کرنا مسجد میں آ کر ایسے کھڑا ہوگا جیسے خدا سے لڑنے کے لیے کھڑا سینہ تان کے کھڑا لتا چوڑیاں کر کے جو پہلوان کشتی کے لیے کھاڑے میں اترتے ہیں ٹونگی یا سلوار آدھی پنڈلی تک اور ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں ہاتھ یہاں رکھے ہیں اور ایسے کھڑا ہے جیسے خدا سے لڑنے کے لیے اب بتاؤ ایسا دنیا ماحول رکھتا ہے اس کو فقہ کی نعمت کیسے ملے گی فقہ کے دماغ چاہیے اور دماغ امام اعظم بخاری پر رحمۃ اللہ علیہ میں کہتا حکمت کا ایک بنا گیا ہے حقائق مدر و دقائق ہو قرآن کریم کی باریکیاں اس کا نام حکمت ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ہر کسی کو نہیں ملتا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بتا جس کو حکمت عطا فرمائے اللہ نے اس کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیے میں تمہیں کون کون سا رونا رو خدا کی قسم میں صرف ایک بات کہتا ہوں بندے پر دین کھل جائے نا بندہ شہر میں رہ کر دیہاتوں سے زیادہ مزے لوٹتا ہے ہم یہاں بستی میں رہتے ہیں اور اس بستی میں ہمارے دلوں کو جو خدا نے لطف دیا نا شہر والے اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے بس میں تو ہمارے دل کا چین چھین لیتے لیکن دل کا چین خدا کسی کو چھیننے کی توفیق دیتا ہی نہیں میں تمہیں یہ باتیں کیسے سمجھاؤں اللہ میں حکمت کا ایک مانا کیا ہے باریکیاں اور حکمت کا دوسرا مانا کیا ہے الفہم فی الدین دین میں اللہ سمجھ عطا فرمائے دین میں اللہ سمجھ عطا فرمائے نہ سمجھی بہت بڑا عذاب ہے میں آج مجھے کبھی بڑی خوشی ہوتی ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں اور میں اکثر اپنے طلبہ کے میں بات کرنے لگوں میں جو بھی جملے کہتا ہوں نا جب آپ کتابوں کے مطالعے کرو گے آپ کو میرا ہر جملہ کسی نہ کسی شیخ کی کتاب میں ضرور ملے گا آپ دیکھ رہے ہیں میں اگر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا آپ کہتے ہیں اجماع معصوم ہے کہاں لکھا ہے تو میرا تو اتنا لمبا چوڑا مطالعہ نہیں ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے ابھی میں تفسیر عثمانی دیکھ رہا تھا تو اس میں حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کے تحت لکھا ہے ایک محکم اور ایک متشابہ ہے محکم وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی بالکل نصوص سے واضح ہو یا اس کا معنی حضور کے فرمانے سے واضح ہو یا اس کا معنی اجماع معصوم واضح کر دے میں نے کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے مجھے کہتے کہاں لکھا میں نے کہا تفسیر عثمانی میں علامہ عثمانی کے جملہ آ گئے میں نے آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا طلبا کو جب شروع میں تھا تو میں نے بیان میں ایک لفظ کہا تھا میں سوچتا اللہ یہ کہاں سے ملے گا میں وہاں خانقاہ جن دنوں میں 24 ستمبر کو یہ وزیر اعلیٰ مال روڈ پہ اجلاس تھا تو میں خانقاہ گیا پہلے ڈاکٹر عبد المقیم صاحب گیا میں نے کہا جی چائے آپ سے پئیں گے اور ملاقات وزیر اعلیٰ سے کریں گے چائے آپ سے پئیں گے ملاقات ہم سے کریں گے میں گیا تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میرے ساتھی کہہ رہے تھے اللہ کی شان دیکھو کبھی یہ میرے پاس خانقاہ میں آتا جو ہی اٹھتا ایجنسیوں کی لائن لگ جاتی یہاں پر یہ کیوں آتا ہے اور اب وہ ایجنسیاں اس کو خود بلا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے سامنے بیان کرو خدا کیسے پاسے پلٹتا ڈاکٹر صاحب بہت تعجب فرما کہتے دیکھو اللہ کی شان ہے یہاں لینے لگ جاتی تھی اور آج یہ آتا ہے تو وزیر اعلیٰ کہہ رہا جی اس کو بلاؤ اس کی بات بھی سنیں اللہ کا نظام ہے نا خیر میں نے وہاں دیکھا تھا رحمۃ اللہ لے کے مباحث کی تیاری ہو رہی تھی تو پہلا جب میں سفر پہ سبق پڑھا اس میں کیا لکھا تھا ایک ہوتا ہے آدمی کا عجیب میں نے اخلاق پہ بات کی تھی نا اخلاق اور اعمال کسے کہتے ہیں حکیم الامت تھا وہی بات فرما رہا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دل کا دائیا ایک ہوتا ہے دل کے دائیے کا اثر اثر کا نام اخلاق عمل ہے اور دل کے دائیے کا نام خلق ہے میں نے کہا یہ ہم بات کہہ رہے تھے دیکھو کہ علماء تھانوی کی شرح میں مل گئے تو میری بات سمجھ آ رہی میں کہ تمہارے تخصص علماء کے لیے دو شرطیں ہیں نمبر ایک مولوی ہو نمبر دو بے خوف نہ ہو. بتاؤ نا بے خوف نہ ہو. میں سوچتا اللہ یہ مجھے کہاں سے ملے گا جو میں نے شرط لگا کر دیا. آج میں اپنے حضرت شیخ حکیم صاحب کا باز پڑھ رہا تھا اور میں حکمت کے ایک معنی دین میں سمجھ, اور اگر یہ مولوی بے وقوف ہوگا تو بلا وجہ طاقت کا استعمال کرے گا. اس کے سمجھدار ہوتے ہیں مولوی لمڑا. میں سوچتا ہوں مجھے جملہ ملے گا کہاں سے, وہ مل گیا. ہمارے کالے میں ان کو بہت وسیع المطالعہ ہے, بہت وسیع المطالعہ ہے. میرے بیانات بہت سنتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مولانا مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے, ادھر میں کیسر میں آپ کا بیان سنتا ہوں اور ادھر وہی بیان مجھے کسی شیخ کی جو کتابوں ملتا ہے. پھر مجھے فون کر کے بتاتے ہیں یہ نقطہ آپ نے کہاں پڑھا ہے. میں نے کہا کہیں بھی نہیں. کہتے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے. یہ نقطہ کہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں. یہ تو مولانا نوتوی کا ہے. یہ کہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. یہ تو علامہ اس میں لکھا ہوا ہے, علامہ نعمانی نے لکھا ہے. میں نے کہا تمہیں ملتے رہے تو میں بتاتے رہا کرو. ہم تو اکابر کی جوتیاں اٹھاتے ہیں, اللہ جوتیوں کے صدقے میں اکابر کے علم کو منتقل فرماتا ہے. اور یہ بات تمہیں نہیں سمجھ آنی, میں باہر کہتا ہوں نا, یہ نہیں سمجھ آنی. جب آدمی ذوق سے گزرتا ہے نا تو پھر باتیں سمجھ آتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے نکلے, پشاور کے علاقے میں پہنچے تو بہت سارے علماء حسد کے اندر آ گئے. بھائی یہ دلی کا مولوی اور ہمارے یہاں پاکستان کا حکومت کرنے کے لیے آیا. سکھوں کے خلاف جہاد تھا, خلافت کا نعرہ تھا. حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے گھوڑے کو خرخرا اپنے گھوڑے کی صفائی کر رہے تھے. تو کہتے بڑے بڑے پکڑ باڑ کے پانچ سات مولوی آ گئے. پوچھا مولوی اسماعیل کون ہے؟ پر میں بات بتاؤ. انہوں نے کہا کہ مولوی اسماعیل کون ہے؟ پر میں تم کام بتاؤ. ان کو یقین آ گیا کہ یہ مولوی اسماعیل ہے. انہوں نے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منقولات مقبولات منطق فلسفہ قرآن کے سوال کیے, حضرت جواب دے دیے. اب ان مولوی نے سوچا کہ یہ تو مولوی ہے, جواب دے گیا ہے, چلو سید احمد شہید سے جا کر سوال کرتے ہیں. سید احمد شہید تو مولوی نہیں ہے نا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مولوی نہیں تھے, ان کا علم کافی سے آگے نہیں گزرا. کافی سے آگے جب کافیہ پڑھتے تھے کتاب کھولتے تو حروف نظر نہیں آتے تھے. حضرت شاہ عبد المحدث سے دیر بھی جو ان کے شیخ تھے ان کی خدمت میں عرض کیا میں کافیہ کھولتا ہوں حروف ہی نظر نہیں آتے. فرمایا سید احمد کافیہ بند کر دو, خدا نے تو اس سے حروف والا نہیں کوئی اور کام لینا ہے, تم تربیت شروع کرو. تربیت شروع کرو, تم سکھوں کے خلاف کام کرو. یہ خدا نے کام نہیں, تمہارے سے خدا نے کوئی اور کام لینا ہے. تربیت کی اور اپنے کام کے اندر لگ گئے. اب یہ تو باضابطہ مولوی نہیں تھے نا, ان کے پاس کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں. حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے, ہم سال عبرت کتاب کا نام ہے, جس میں تھانوی کے مباحث کے واقعات اکٹھے کیے ہیں, آپ کو اس میں مل جائے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد شہید بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کر سوال کیے معقول اور منقول کے. منقول کا معنی قرآن حدیث اور فقہ تاریخ, اور معقول کا معنی فلسفہ حکمت ریاضی فلسفہ, اس کے سوال کیے. جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منقول کا سوال کرتے شاید جدھر دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے, پھر وہ معقول کا سوال کرتے منطق کا ادھر دیکھتے اور جواب دیتے, جواب دے دی اٹھ کے چلے گئے. ایک خلیفہ یا مرید نے پوچھا حضرت میں دو باتیں نہیں سمجھ آئیں, نمبر ایک جو سوال انہوں نے کیے اس کے جواب آپ نے پڑھے نہیں ہیں تو آپ نے جواب دیے کیسے, اور دوسرا میں نہیں سمجھ آیا جب قرآن حدیث فقہ کا مسئلہ پوچھے آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں, منطق ریاضی کا دیکھے آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں. کہتے شاہ صاحب فرمانے لگے جب یہ میرے پاس آئے تو میرے دل میں یہ بات آئی یہ حسد کے لیے آئے ہیں اور مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں. میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اللہ سید ہوں نبی کی اولاد میں سے ہوں جہاد کے سفر میں نکلا ہوں میری عزت کو رکھنا مجھے ہر ذلت سے بچا لے. بس میں نے دل ہی دل میں دعا کی جب یہ قرآن حدیث فقہ کا مسئلہ پوچھتے اللہ دائیں طرف ابن اللہ دائیں طرف امام غزالی کے روپ کو حاضر کرتے میں اسے پوچھتا اور جواب دے دیتا. جب یہ معقول کا مسئلہ پوچھتے میں بائیں طرف دیکھتا ابن سینا کی روح آگے سے پوچھتا اور جواب دیتا. اب بتاؤ یہ بات ذوق اور وجدان کے بغیر سمجھ آ سکتی ہے؟ یہ کتابوں سے کیسے سمجھ آئے گی؟ اسی سے غیر مقلدیت اور مماتیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو بھائی تمہارے ساتھ جب ہوگا نہیں تو کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے, اور جب اللہ سے کروائیں گے تو پھر تو دلائل کی احتیاج ہی نہیں رہتی. تو حکمت کا ایک معنی کیا ہے؟ دونوں کا کیا مانا؟ الفہم فی الدین, دین کی اللہ سمجھ عطا فرمائے. میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یقین فرما اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. دین میں سمجھ پہ ایک بڑا عجیب واقعہ شاہ عبد الغنی پھولپور رحمۃ اللہ کا حضرت حکیم صاحب نقل فرمائے. پر میں ان سے ایک بندہ مرید ہو گیا اور تھا بریلوی, اور بریلوی نے حضرت مسئلہ پوچھا جی میں درود لکھی پڑھتا ہوں, میں درود تاج پڑھتا ہوں, میں فلانا درود پڑھتا ہوں, پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اب اگر شاہ صاحب فرماتے ہیں بدعت ہے ناجائز اور حرام ہے وہ تو بدعت کے دوڑ جاتا, تو حضرت یہ نہیں فرمایا. اب دین میں سمجھ دیکھنا. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپور رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی ایک درود وہ ہے جو علماء نے بنایا ہے اور ایک درود وہ ہے جو حضور نے بتایا ہے, بتاؤ بیٹا کون سا درود افضل ہے؟ خود نے کہا یہ حضور والا، تو پھر میں یہ مولویوں نے لکھا ہے اور جو میں بتاتا ہوں حضور والا ہے، اب بتا کون سا پڑھے گا؟ اس نے کہا یہ حضور والا۔ آپ دیکھو بدعت سے بچا کے سنت پہ لگا دیا، اسے کہتے ہیں الفہم و فتیہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ الفہم۔ ایک آدمی تھا تو کہ قبر کی پوجا کرتا ہوگا، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے، ظاہر بھی ایک مولوی شاہ حضرت سے کہنے لگا تم نے کیا کیا تبلیغ کا کام شروع کرا کے؟ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی قرآن کیا حدیث میں ہے، مر عامل کو منکرن فلیبین بیدہ، جب گناہ کو دیکھو اپنی طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے روک سکتے تو دل سے برا سمجھو، تو پہلا درجہ تو ہاتھ سے روکنے کا ہے، تو تم تو تبلیغ والے ہاتھ سے گناہوں سے روکتے نہیں ہو، تم نے عجیب سلسلہ شروع کی ہے، تم گناہ کی بات ہی نہیں کرتے کہ روکو۔ حضرت مولوی فرمانے لگے مولوی صاحب آپ نے حدیث تو ٹھیک پڑھی ہے لیکن آپ اس کا مطلب سمجھے نہیں ہیں، اللہ آپ اس کا مطلب سمجھے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے کہاں لکھا روکو، حضور نے کہا فرمایا کہ اس کو گناہ سے روکو، کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا مر عامل کو منکر فلیبین بیدہ، فرمایا کہ تغییر فرمایا، منع تو نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا گناہ سے روکو، فرمایا جب گناہ کو دیکھو اس گناہ کو نیکی سے بدل دو، اس گناہ کو نیکی سے بدل دو، میں گناہ سے روکتا نہیں ہوں، گناہ سے نیکی میں بدل دیتا ہوں بندے کو، نہیں سمجھے؟ فل جو غیر ہو بیدی، پر میں ایک بندہ قبر پہ سجدے کر رہا تھا، تم نے جا کر اس کا رگڑا لگا دیا، وہ مکہ مشرک ہو گیا، تم نے سمجھا ہم نے روک دیا، ہم یوں نہیں کرتے، ہم قبر سے لے کر اس کو مسجد میں لاتے ہیں، تو ہم گناہ کی بجائے نیکی کی طرف اس کو بدل دیتے ہیں، تو روکنا اور ہوتا ہے بدلنا اور ہوتا ہے، دیکھو اللہ سمجھتا فرمائے تو بندہ کیسے بات سمجھا دیتا، حکمت کا ایک معنی کہ اللہ دین کی سمجھ سمجھتا، میں بات کو سمجھ لیتا ہوں، حکمت کا ایک معنی ہے اللہ دین کی سمجھتا فرمائے، اور حکمت کا ایک معنی ہے طریق و سننا، اللہ سنت کی توفیق عطا فرما دے سنت کے طریق، اور نمبر تین چار حکمت کا ایک معنی ہے ایک بد و شیفی محل کہ کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، جو عزب اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو وہی استعمال کرنا، اس کا نام دین میں اللہ نے حکمت رکھا، بس حکمت کا معنی یہ ہے کہ ہر کام کو جس مقصد کے لیے اسی پر استعمال کرو، اسی کا نام حکمت۔ اور آخری بات حضرت فرماتے ہیں علامہ نوسی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کا ایک معنی ہے کہ ما تکمل بہ نفس من المعارف والاحکام، کہ جس کے ذریعے نفس کی تکمیل ہو ایسی معرفت کا مل جانا یہ حکمت ہے، ایسی معرفت کا مل جانا میں اس پر توجہ، آخری بات میں اگر بات ختم کرنے لگا صاحب دام پر کہا تم نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا قرآن کریم میں ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی مصیبت آتی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، اور جو نہیں لکھی ہوتی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، توجہ رکھنا یہ تو ہر کسی کا ذہن ہے نا، دیکھ رہے میں ہوتا کیا ہے، کبھی مصیبت میں خدا نے کتنی راحت رکھی ہوتی ہے، ایک بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہیں، یہ مصیبت اس کو گناہ سے چھڑا کے نیکی کے رستے پہ لگا دیتی ہے، تو دیکھو اگر یہ معرفت مل جائے تو پھر بندہ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، مصیبت کو خدا کی نعمت سمجھتا ہے، خدا کی یہ مصیبت ہی سمجھتا بلکہ خدا کی اس کو نعمت سمجھتا ہے۔ حضرت کے اس پر بہت پیارا، حضرت فرماتے ہیں میرا ایک شعر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا لطیفہ سنانا، کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ میرا ایک شعر، میں نے شعر سنایا فرمایا اس پہ میرا ایک شعر، میرا ایک شعر پہ، ارے بڑا عجیب لطیفہ، فرماتے ہیں میرا ایک شعر ہے، میرا شعر کیا ہے؟ لے آئی تجھ تک جو موجے، اللہ اکبر، میرا اصل میں چونکہ شاعری ذوق نہیں ہے تو کبھی یاد ہوتا ہے کہ پھر شعر بول جاتا ہے، لے آئی جو میں اب اسے خلاصہ کرتا ہوں، فرمانے لگے اس پر میرا ایک شعر ہے کہ لے آئی تجھ تک جو موجے رنجو گا، لے آئی تجھ تک جو موج رنجو گا، موج کہتا ہے نا جب سمندر میں لہر آتی ہے اس کا نام موج ہوتا ہے، یعنی مجھے سمندر سے نکالا اور تجھ تک جو موج نے پھینکا، بظاہر تو موج میں کیا تھا؟ موت نظر آ رہی تھی نا، لیکن یہ لہر اٹھی اور مجھے تیرے قدموں تک پہنچا دیا، اور میں لے آئی جو موج رنجو غم قربان جس پہ سینکڑوں ساحل ہو، نہیں سمجھ، لے آئی جو مجھ پر لے آئی جو موج رنجو غم اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، کیا مطلب؟ ساحل پہ بندہ ہوتا ہے لیکن کبھی محبوب نہیں ملتا، اس موج کو دیکھ مجھے وہاں سے اٹھایا اور تیرے قدموں تک اٹھا دیا، لے آئی جو موج رنج و غم اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، میں سینکڑوں ساحل قربان کر دوں اس طوفان پہ جس نے سمندر سے اٹھایا مجھے تیرے قدموں میں پھینک دیا، بات سمجھ آئیے؟ جو میں لطیفہ سننے لگا تھا، فرماتے اس پر میرا شعر ہے، فرمایا میں نے ایک بیان میں کہا اس پر میرا شعر ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ کیوں کہتا میرا شعر ہے، فرماتے پھر کیا کہوں تیرا شعر ہے، وہ جب ہے ہی میرا تو پھر میرا ہی کہوں گا نا، بات سمجھتے، جب ہے ہی میرا تو پھر میرا کہوں گا، میرے خود بادشاہ پر ہیں، آپ دعا فرمائے اللہ سے برکت عطا فرماتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا آپ کے خطبات بڑے علمی ہیں اور بڑے ماشاء اللہ زبردست ہیں, بہت فائدے والے ہیں, لیکن اس میں ایک بات مناسب نہیں ہے, ایسا اس کو بدلو. میں نے کہا وہ کون سی؟ آپ کہتے ہیں جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں نا تو میں تلاش کرنے سے مشکل سے ملے گا, ایسی باتیں نہ کہا کروں. میں نے کہا پھر میں کیا کروں, ہر کتاب میں مل جائے گا. نہیں پھر میں کیا کروں اس کو, میں اس نقطے کی اہمیت بتا رہا ہوں, بھائی تمہیں تلاش کرنے سے کم ملے گا, اس نقطے کی قدر کرو. کہتے نہیں اسے کبر کی بو آتی ہے, اب یہ چھوڑ دیں. میں نے چھوڑ دیتے ہیں, اور میں اب میں بحث تو نہیں کر سکتا, لڑنے کا تو پیدا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میں نے کہا میرا شعر ہے, ایک بندہ کہتا ہے میرا شعر ہے میرا, تو پھر میں کیا کہوں تیرا شعر ہے, وہ جب ہے ہی میرا شعر تو میں نے کہہ رہا ہے اس پر میرا شعر. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی عجیب مثال دی ہے, کبھی مصیبت انسان کو گناہوں سے بچا کے نعمتیں کیسے عطا کرتی ہے. پر میں رات کے 12 بجے ایک بندہ نکلا ہے اور اپنے محبوب کی تلاش میں تھا, اچانک وہاں سے تھانے دار آیا, اسے پکڑ لیا. یہ اس دور کی بات ہے جب تھانے دار گھوڑوں پہ پھرتا ہے, تو گاڑیوں پہ ہے نا, اسے تو پکڑا اور کدھر پھر رہا ہے. اس نے کہا جی میں اپنے دوست کو تلاش کر رہا ہوں. اس نے اس کو گھوڑے کے آگے لگایا اور دوڑانا شروع کیا, مارنے شروع کیا, اس کو تھانے لے جا کر بند کرو. کہتا اس نے اس کو بھی مارا اور ساتھ گھوڑے کو بیڑی ماری, اتفاق گھوڑا آگے نکل گیا اور اس نے چھلانگ لگائی تو اتر گیا, اس میں باغ بھی گر گیا. تھانے آگے کے اس نے باغ میں چھلانگ لگائی, آگے اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا. یہ کہتا ہے اللہ ہزاروں نعمتیں دے, ہزاروں رحمت اس تھانے دار پہ دے جس نے مجھے ایک چھانٹا مارا اور مجھے یار مل گیا. تو فرماتا ہے دیکھو اب اس کو تھانے دار کو گالیاں نہیں دیتا, تھانے دار کو بھی دعائیں دیتا ہے. اور جب مصیبت سے خدا ملتا ہے پھر بندہ مصیبت کے اندر ظالم کو بدوائیں نہیں دیتا, اس کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے. اب یہ حکمت تب ہے کہ بندے کو سمجھ تو آئے نا. آپ کو پتہ ہے میں تخصص کو علماء کو بار بار کیوں کہتا ہوں, مجھے آج بھی شاہ سے علماء تشریف لائے تھے, بہت بڑے عالم تھے, مجھے اس میں ایک بات فرما رہے تھے, کیا یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کا تخصص ہوتا ہے آپ اس کو 15-20 دن مختصر کر کے اس کو لائیو پڑھا دیا کریں. میں نے کہا میں لائیو تمہیں تخصص سے پڑھا دوں گا, اپنا مزاج تمہیں کیسے لائیو منتقل کروں گا. اس کے لیے تو کچھ آپ ہمارے میں آپ قدم ہو سکتے ہیں, کچھ شرم آتی ہے بڑے آدمی ہیں, لیکن کوئی رگڑا مگڑا لگائیں تاکہ آپ کو مزاج سمجھ آئے. مزاج کا منتقل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا ہے اور مزاج نبوت صحابہ میں منتقل کی ہے. صحابہ حضور کے اوصاف کے مظہر ایسے ہے یہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیں بات اس وقت کافی لمبی ہوگی, میرا تو اتنا زیادہ ارادہ نہیں تھا. میں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر بعض ساتھی گلا کرتے رہتے ہیں, اتنا لمبا سفر کرتے ہیں, آپ آدھے گھنٹے بیان کے بعد بیان ہی ختم کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو آج تو آپ گلا نہیں کرو گے نا, اب آج تھوڑی دیر لمبا ہو گیا. اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کا تزکیہ فرمائے, اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بھی دے, قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے, اللہ دین کی باریکیوں کا بھی علم عطا فرما دے. میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے بھائی جو علماء نہیں ہیں اور قرآن کریم انہوں نے نہیں پڑھا, اللہ کے لیے وہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ اپنے اپنے گاؤں اپنی مسجد میں کسی عالم اور قاری سے ضرور پڑھے اور اس کو عیب اور برا محسوس نہ فرمائے. اس طرح جو اپنی خواتین ہیں اور اپنی بچی ہیں ان کو ضرور پڑھائے. ہمارے یہاں ہم نے 2 سال فاضلہ کورس شروع کرایا ہے تو کالج کی بچیاں ہی ہیں, لیکن ہم نے سب سے پہلے ان بچیوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا ہے. نورانی قاعدے کے بعد ایک کو حفظ کرایا ہے اور اس کے بعد یاسین سورہ واقعہ فلاں فلاں شروع ہو گئے. میں آج وہاں گھر والوں سے پوچھ رہا تھا ابھی کوئی نتیجہ, انہوں نے کہا جی شوال میں آئی تھی, ابھی 15-20 دن ہوئے ہیں اور بچیوں نے نورانی قاعدہ ختم کر کے پاؤ کو حفظ کر لی ہے. بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے, پاؤ حفظ کریں گے, یاسین سورہ واقعہ سورہ رحمان سورہ ملک یہ صورتیں بچوں کو حفظ کرا دیں گے اور اس کے بعد ان کو ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانا شروع کرا دیں گے. جو کہ لطف ہے نا مدرسہ پڑھنے کا, آدمی اتنا بڑا ہو جائے اور قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے, یہ انسان کے بہت تحفہ اور افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنی کتاب پڑھنے پر رغبت سے پڑھنا چاہیے. دروشی پڑھ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله جلدی آ جاؤ. جیسے کام نہیں آئے گا بس آج میں نے کہا بس آپ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ رات گزر جاتی ہے صبح پھر آتے ہیں میں کل آئے بیٹھ کے ہمارے بعض کلمات توبہ ایسے ہیں کہ جو بیعت نہ کرے وہ بھی توبہ ضرور کرے تو میں توبہ کرتا ہوں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا اگلے جملے صرف بیعت والے کے میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ شادیہ نقش بندیہ سور وردیہ میں اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ حشر فرما میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیعت کرنے والے آدمی کے ذمہ تین کام نمبر ایک گناہوں سے بچے اور جب گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے بات سمجھ آ گئی گناہوں سے بچے اور گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے توبہ کا معمول جاری رکھے دل نہ بھی مانے پھر بھی کرے کبھی آدمی کا دل نہیں کرتا زبان سے بولا میرا دل پہ گناہ چھوڑنے کو نہیں کرتا میرا دل نہیں مانتا لیکن میں پھر بھی توبہ کرتا تو مجھے توفیق عطا فرما گناہوں کے اسباب سے دور فرما اللہ تو مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے نہ چاہتے ہو مانگتے رہے اللہ پاک پکی توبہ کی توفیق عطا فرما تو پہلا کام یہ کریں کہ گناہوں سے بچے اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں اور دوسرا کام میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسلک اور عقیدے کا کام کریں بس مسلک اور عقیدے کا کام کریں جو مسلک اور عقیدے کا کام نہیں کرتا وہ ہم سے بیعت نہ کرے وہ کسی اور خانقاہ سے رابطہ کرے ہم سے رابطہ نہ کرے اس کو ہماری خانقاہ سے فائدہ نہیں ہوگا ہم سے اسی کو نفع ہوگا جو ہمارا کام لے کر چلے عقیدے اور مسلک کا کام کھول کر کرو بس عقیدے مسلک کا معنی سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نظریات کا پرچار کرو اور باطل کے ساتھ کسی معاملے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو بس اور تیسری بات اکابرین علماء دیوبند پر مکمل اعتماد کرو بس ان کی پالیسیاں نہ بھی سمجھ آئے تو بھی اس کو قبول فرمائے ان سے پھٹا اور جھگڑا نہ کرے ہمارے سنت والجماعت حنفی اور دیوبندی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو جن کا یہ ذہن بنتا ہو رابطہ رکھے جن کا ذہن نہ بنتا ہو کسی اور خانقاہ سے رابطہ کرے نمبر ایک گناہوں سے بچے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے نمبر دو مسلک اور عقیدے کا کام کرے اور نمبر تین اکابرین علماء دیوبند پر اعتماد کریں بس اور لمبے اذکار نہیں ہیں پہلا کلمہ استغفار اور درود پاک سو سو مرتبہ پڑھ لیا کریں یا صبح یا شام کو کوشش کریں وضو کے ساتھ پڑھیں وضو نہ ہو بغیر وضو کے پڑھ لیں کوشش کریں بیٹھ کے پڑھیں نہ وقت ملتا ہو چلتے پھرتے پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور اس لیے کہ حدیث قرآن کریم جو حدیث میں کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لینے کا حکم ہے شیخ رحم اللہ لکھا ہے کہ سو مرتبہ پڑھنے سے عربی میں کثرت کے اطلاع ہو جاتا ہے اس لیے ہم سو بار کہتے ہیں تو یہ تو بہت آسان سا کام ہے مشکل کام تو نہیں ہے نا اس سے زیادہ آسان کام کیا ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا خانقاہ میں ایسا ترتیب نہیں ہے کہ جس میں آپ کو جھجھک اور ہچکچاہٹ محسوس ہو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے جائز حاجات کو پورا فرما دے مشکلات کو دور فرما دے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے میرے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ان تمام کا آنا قبول فرما لے اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے اللہ خواص اور عام کو اللہ اس سے فائدے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تو ہماری بھی اصلاح فرما ہمارے متعلقین کی بھی اصلاح فرما ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ حلال کی نعمت عطا فرما اور حرام سے بچا لے علم عطا فرما ضلالت سے بچا لے اللہ محبت عطا فرما ضد اور بغض سے بچا لے ہدایت عطا فرما، زلالت اور گمراہی سے بچا لے، دولت اللہ عطا فرما، فقر سے محفوظ فرما لے، عزت عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما لے، ایمان مستحکم عطا فرما، کفر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ حضور کی سنت کی توفیق دے اور بدعات سے محفوظ فرما لے، اے میرے مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جو جیلوں میں بلا وجہ بند ہیں ان کی جائز صورت رہائی کی پیدا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ چناب نگر میں سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام، دعا کرے اللہ اس کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کو قادیانیت کے خاتمے کا ذریعہ بنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ تو ان مجاہدین کی حفاظت فرما جو حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آج چناب نگر جمع ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے خاتمہ میں ایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اللہ تو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا